Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 9 Aralık Perşembe. Yıl 2010, ay 12, gün 343, Kasım 32. 1432 Hicri Muharrem 3, 1426 Rumi Kasım 26. Günün tarihi. 81 yıl önce bugün 9 Aralık 1929'da Atatürk tarafından müzeye dönüştürülmesi istenen Topkapı Sarayı'nda envanter çalışması esnasında 1513 yılında çizilen Piri Reis haritası bulundu. 117 yıl önce bugün 9 Aralık 1893'te İstanbul'da süren soğuklar sebebiyle Haliç donmuştu. Yemek listesi. Gün 343. Terbiyeli kereviz, zeytinyağlı havuç, salata, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Not sure. Merhaba herkes, Açık Radyo 94.9, AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artus'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. The Hollies grubundan He Ain't Heavy, He's My Brother adlı şarkıyı dinleyerek başladık. The Hollies grubunun davulcusu Bobby Elliott da dün Lancashire'de, İngiltere'de 1941'de doğmuştu. Dünyanın pop ve rock müzik dünyasının en iyi davulcularından biri kabul ediliyordu. En ünlü şarkılarından biri olan grubun O Ağır Değil Benim Kardeşim çeşitli şekillerde yorumlayabileceğimiz bir şarkı, günün her türlü mana ve ehemmiyetine de her zaman uygun düştüğünü düşündüğümüz bir şarkı. 1969'dan onu çalarak başladık. Şimdi haberlere de bir bakalım. Gene yarılma, kişilik yarılması hali görülüyor. Dünya ile Türkiye gündemleri birbirinden farklılık gösteriyor. Biz teyelleri atıp bitiştirmeye çalışalım. Öncelikle Polonya'da aşırı soğuklardan ölü sayısının 66'ya vardığını söyleyelim ki büyük bir soğuk dalgası geldi. Ve geçen hafta sıcakla eksi 30'a kadar düşmüş. Ölenlerin çoğunun bil bakalım abi kim, hangi toplumsal kesime geliyorlar? Büyük ihtimalle küçük esnaf. Bakkallar sonsuza kadar açık bırakıp dükkanlarını daha çok vodka satmaya çalışırken mi ölmüşler? Yok, maalesef evsizler. Ya. Ölmüş. Evi barkı gidecek yeri olmayanlar. Aslında bu konuda ciddi bir tane sorun var. Cevabını biliyor musun bilmiyorum ama birkaç senedir dikkatimi çeken bir şey. Bu tip aşırı soğuklar herhalde sadece Polonya'ya ait bir durum değil Doğu Avrupa'da. Ama bu kadar yoğun ölü sayısı Polonya'dan geliyor. Bir bunun de Rusya'da. Evet. Hani Rusya yine bir şekil nüfusa vesaireye bağlayıp kendi kendime ha demek ondan diye bir böyle şey bulabiliyorum da. Polonya'da niye böyle bir şey var, bir fikrin var mı? Çok vodka içiyorlar ondan da. Sızıyorlar. Sızıyorlar. Anladım. Evet, berbat bir haber. Bir de Avrupa'dan sonra tamamen öbür tarafına geçelim, Atlantik'in ve Panama kanalı yağmurdan kapanmış. 1989'dan beri ilk defa. Ama 1989'da da işgalden dolayı kapanmıştı. Evet. Amerika'nın işgalinden dolayı bu sefer daha insan kaynaklı olmakla beraber daha doğal görünümlü bir şeyden, yağmurdan kaynaklanıyormuş. Su seviyesi görülmemiş ölçüde yükselmiş. Gemilere zarar verebileceği söyleniyor. 80 kilometrelik bir kanal, bugün de ortalama 40 gemi geçiyor. Dünya deniz taşımacılığının %5'ine karşılık geliyor. Evet, bunun günün mana ve ehemmiyetine ilişkin olayları sayarken 1500'lerde, yani bundan 600 yıl kadar önce Piri Reis haritasının bulunması tabii çok heyecan verici. Bir de General Electric şirketi 1953'te bugün bütün komünist personelini işten atacağını ilan etmiş. Evet, böyle bir olay olmuş. Kim kimi işten atıyormuş? General Electric şirketi kendisinde çalışanların, komünist olanlarını işten çıkaracağını açıklamış 1953'te bugün. Ha, tamam, iyi. Ben bugünlerde yaptı zannettim de. Yok, bugünlerde daha başka, aynı şeyler konu gündemde ama başka yöntemler kullanılıyor. Bir de 1951'de bugün İstanbul Şişli Camii'nde Eva Peron için mevlüt okunduğunu biliyor muydun? Yok, bilmiyordum. O da ilginç yani. Onda ya, Obama için koç kesildiğinde herhalde 25 sene sonra birileri söylüyor olacak gündemlerde. Adıyaman mıydı? Tam ili yanlış hatırlıyor olabilirim ama bir yerde ardından koçlar falan kesildiydi. Ben hatırlamıyorum ama önemli. Şimdiden unuttum bak. Çok yaşa. Teşekkürler. Evet, şimdi geçelim diğer konulara. Guardian manşetinde WikiLeaks'in sızdırdığı Amerikan Dışişleri Bakanlığı belgelerine dayanarak dünyanın en büyük enerji şirketlerinden Shell, buna inanmayacaksın, Nijerya'daki faaliyetleriyle ilgili bayağı ilginç detaylar var. Shell dünyanın en büyük 7. petrol ihracatçısı. Çok büyük bir şey, Shell diyorum, Nijerya, hı hı, ülke. Nijerya'daki en üst düzey yetkilisi Ann Pickard her bakanlıkta adamları olduğunu konuşmuş. Diplomatik muhaberat kabilinden. Allah Allah. Siyasetçilerin her adımını bildiklerini söylemiş. Eskiden bir İçişleri Bakanı vardı, Faruk Sükan. Sen bilmesin, doğmadan çok önce, hı hı, komünistlerin peşinde ve her nefes alışlarını bile izlerim ben solcuların demişti. O tarihe öyle geçmiş bir İçişleri Bakanı'dır. Şeyin, Demirel'in bakanıydı kendisi. Doktor Faruk Sükan. Onun gibi bir şey yani. Ann Pickard da diyor ki Shell'in siyasetçilerin her attığı adımı biliyoruz. Ayrıca Hollanda Amerikan hükümetiyle de istihbarat paylaşıyormuş. Hmm. Hollanda, İngiltere şirketi ama tabii şirketler için ulus devlet bağlılığı pek önem taşımıyor. Ve mesela şirket militanlara destek sağladığı öne sürülen siyasetçilerin adını Amerikalı diplomatlara bildirmiş. Bir defasında da Amerikan yönetiminden militanların uçak savar füzelerine sahip olup olmadığı konusunda bilgi istediği öne sürülmüş. Sence biraz fazla iç işlerine karışmış değil mi Shell şirketi Nijerya'nın? Niye canım? Yani sonuç olarak Nijerya'nın iç işleri değil aslında, şirketin bizim iç işlerine Nijerya karışıyor bence. Evet, bence de. Mevzuya böyle bakmak lazım çünkü orada asıl olan şey petrol. Evet. Yani Amerika'nın bilgi sızdırabileceği endişesiyle Shell yetkisi biraz gönülsüz davranmış ama Amerikan elçisine Nijerya hükümeti içinde güçlü bağlantıları olduğunu söylemiş. Yani Amerikan hükümetine fazla da açık vermemiş. Shell'in gücü daha fazla tabii. Hem Nijerya'dan, tabii Amerikan hükümetinden fazla mı bilmiyorum ama. Ve hükümet ilgili her bakanlıkta adamlarımız olduğunu unutuyor demiş Shell sorumlusu. O bakanlıklarda olan her şeyi biliyoruz demiş. Dünyanın 8. büyük petrol ihracatçısı diyor Guardian. Milyarlarca dolarlık petrol gelirlerine karşın buna da inanmayacaksın. Halkın %70'i, neredeyse 1/4 yoksulluk sınırının altında yaşıyormuş. Bu paralar nereye gidiyor, petrol paraları peki? Yani zaten bunun karını zararını açıklıyorlar. Nereye gittiği bir sır değil. Şirkete gidiyor. Evet, şirkete gidiyor. Shell her yerde, her bakanlıkta gözü kulağı var. Her yerde maaşa bağladıkları adamları var. Bu yüzden tüm engelleri aşıyorlar. Nijerya hükümetinden daha güçlüler diyormuş sivil toplum örgütleri de. Yani WikiLeaks'in son hizmeti olarak bunu da söyleyebiliriz. Kent Sarah Weaver'ı da hatırlamamak mümkün değil. Bu arada kabilesiyle beraber, Ogoni kabilesinin önde gelenleriyle beraber silahsız direniş, sivil direniş yapmak isteyen bu insan hakları savunucularını astılar. Shell'in haberi yoktur diyorlar. Bu son durumu sormuşlar Shell'e. Hiç böyle şey olur mu demiş Shell sorumlusu. Olmaz mıymış? Yok, bunlar doğru değil demiş. Şu ana kadar zaten doğru, evet biz bunu yaptık diyen de çıkmadı. Yani bu belgelerin ya topu yanlış ya da ortada başka bir yanlış var. İkisinden biri olmak zorunda galiba. Nijerya'da reddetmiş, Shell'de reddetmiş böyle şeyler olduğunu, ama diplomatik kriptolarda tabak gibi ortada bunlar. Hı hı. Evet, büyük bir demistifikasyonun sonu yok dünyada. Bunlara inanıp inanmamakta serbest, yalnız bir tık ötemizde bakarız. Bunlar gerçek mi değil mi görürüz. Hı hı. Yani üzerinde komplo muydu değil miydi hiç tartışacak bir şey yok. Julian Assange'in söylediği gibi bakıyorsun, tıklıyorsun ve görüyorsun. Öte yandan Julian Assange tutuklama kararı çıkmıştı biliyorsunuz. 14 Aralık'a kadar Britanya'da bir mahkemede inceleme elinecek. Peki Assange'in neyle suçlandığını biliyor musun sen? Yırtık prezervatif dışında mı? Hayır, o da dahil. Başka ne var? Herhangi bir suçlama yok. Hiçbir suçlama yok Julian Assange hakkında. Vardı ya işte. Hayır, o suçlama değil. Nasıl? O İsveç'te geçerli bir suçlama ama İngiltere'de mi değil? Hayır. İsveç'te Assange niye istiyor? Polise bilgi versin diye. Sadece henüz suçlama yok ortada. Anladım. İsveç hukuk sistemi içinde bir suçlama yöneltilmemiş. Zaten suçlama olsaydı bu suçla ilgili Interpol kararı çıkartmıyordu İsveç hukuk sistemi, ama yani zaten konu hukuk değil, onu herhalde söylemek lazım. Evet, Interpol kırmızı bültenle arıyor bir adamı. Yırtık prezervatif, pırtık bilmem ne. Fakat suçlama yok. Sadece polis bilgisine müracaat etmek istiyor. Yalnız 40 gün kalmış biliyor musun bu olay sırasında? Hı hı. Bu olaylar olduktan sonra İsveç'te 40 gün kalmış. Ve hatta polise de gitmiş Julian Assange. Yani başvurmuş ve demiş ki bilgime böyle iddialar varsa hakkımda buyurun anlatayım demiş. İstememiş, hı hı, polis. Ve İsveç'ten ayrılırken, işte şimdi İngiltere'de görülüyor. İsveç'ten ayrılırken başsavcılığın açık izni varmış. Çıkabilir ülkeden diye. Bir tuhaflık var mı sence, yok mu? Aslında bir tuhaflık yok. Yani hani gerçekten kinayesiz düz konuşmak gerekirse gayet doğal. Çünkü istedikleri şey aslında bir şekilde bu Wikileaks işinin sona ermesi. Ama bunu... hiç alakası yok diyorlar bu ikisi arasında. Ay ne desinler yani, peki o zaman bana şunu anlatmak gerekiyor gerçekten. Hani İsveç'te diyelim ki yırtık prezervatif vakası gerçek. Üstüne üstlük bu da bir suç ve bu suç üstüne üstlük uluslararası bir suç. Bu adam peki o zaman İngiltere'de yakalandıktan sonra niye İngiltere'de tutuluyor? Amerika'ya iadesi, iade ne demek hiç fikrim yok. Çünkü iade kelimesi tam yeri değil. Niye gönderiliyor? Yani bütün bunların hepsi zaten anlatılabilir, açıklanabilir olmaktan öte bu biraz şeye benziyor. Irak'ın işgalini hukuki olarak tanımlamak mümkün. Mümkün, bir maddeler bulursun ve bunu da dayandırabilirsin. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı gibi, ama bu gerçek olmaz. Pek kimse de inanmaz. Yani sorun galiba burada. Bence biraz vakit geçmesini bekliyorlar. Kamuoyu ilgisinin dağılmasını bekliyorlar. Ardından herhalde artık Guantanamo'ya mı, Amerika'ya mı, bir yere postalayacaklar bu adamı. Beni şey de çok ilginç. Ya da salıverecekler ve böyle bir gitgelli durum başlayacak. Yine alacaklar mı, almayacaklar mı diye. İngiliz yargı sistemi, habeas corpus'u malum biliyorsun işte. Hı hı. Bedeni dokunulmazlık, en temel haklar. Bu 1215 bildiğim kadarıyla, yani 4 yıl sonra 900. yıl dönümünü kutlayacağız. Magna Carta diye adlandırılan büyük belgenin bu, onun gerisine düşmesi tehlikesinden korkuyorum ben. Hakim yok, Magna Carta'nın gerisine düşmez. Çünkü Magna Carta en nihayetinde bir varsıl grupla yapılan bir anlaşmaydı. Ya neyle olursa olsun. Burada varsıl birileri yok, o yüzden sıkıntı yok yani. Varsıllara bir şey olmaz buradan diyorum. soylu. Başka bir bakış açısı. Tamam, soylular yok artık ama hani varsıllarla soylular üç aşağı beş yukarı benzetebiliriz herhalde. Şimdi bak, hakkında suç değil ama soruşturmasını istenen dört konu var. En birincisini söyleyeceğim. Vücut ağırlığını, bunu sen daha iyi bilirsin benden, daha tabii, dinamik ve genç pek, bir tabii. insan olarak. Vücut ağırlığını kullanarak cinsellik imasında bulunmak. Yani bu herhalde... Sevişme nasıl yapılır bilmiyorum. Ben de sen vücut ya ben ağırlığı kötü hatırlayacağım hatırlamasını ama yani herhalde bu batı... kullanılır mı? İşte belki Batı Avrupa'da sonuçta kültür ve gelenek bütün her şeyi de etkiliyor ya. Belki Kuzey Batı Avrupa'da böyle yapılıyor bu iş. Yani aynen şunu söylüyor. You bak okuyayım İngilizcesini. Using his body weight to hold her down in a sexual manner. Vücut ağırlığını kullanarak onu aşağıda tutarak kadını, seksi bir şekilde kadını tutmaktan suçlanmıyor henüz. Ama suçlanabilir. Bu ama yırtık prezervatif değil. Bu başka bir suçlama. Dört tane var işte. Ben birinciyi okudum. Biri ağırlığını... bu bayağı tecavüz galiba ya da taciz suçlaması oluyor değil mi? Onu da söylemiyorlar. Hayır, onun şeyi şu, yasa dışı zorlama. İsveç'te böyle adlandırılıyor. Tamam ama hani galiba tecavüz değil. Yani cinsel içerikli baskı. Evet. Diyebiliriz herhalde kavramsallaştıracak. İkincisi taciz, o da kondom yani prezervatif kullanmadı istediği halde kadın reddetmiş. Bu da cinsel tacize giriyor. Üçüncüsü, cinsel bütünselliğini bozacak şekilde davranması. O ne demek? Ben çıkarttım işte Açık Gazete dinleyicileri için. 18 Ağustos'ta Bayan A ile onun cinsel bütünselliğini ihlal etmeye yönelik bir tasarımla hareket etmesi. Burada planlı bir taciz vakasından bahsediliyor aslında topladığımızda galiba. Ve dördüncüsü. Ha, dört doğru pardon. Bu değildi. Üçtü. Dördüncüsü de başka bir kadına 17 Ağustos'ta o kadın uyurken Stockholm'deki evinde şeysiz kondomsuz bir şekilde cinsel ilişkide bulunmak. Uyurken. Bu vücut ağırlığı çok yoğun değil galiba. Ya da uyku çok ağır. Evet, bu dört sebeple işte. Şimdi enteresan olan şey de şu. Hakim demiş ki, hakim Riddle, şey kefaleti reddetti. Biliyorsun Britanya'nın en çok ödül almış, en büyük ödüllerini iki defa almış olan John Pilger'ın ya da işte Oscar ödüllü yönetmen Ken Loach'un ve Jemima Han gibi çok tanınmış kişilerin biz kefil oluyoruz demesine rağmen toplam 180 bin sterlinlik bir şey. Bir de akrabası da ayrıca Julian Assange'in o da 80 bin şey Avustralya'dan veriyorum demesine rağmen hakim ne demiş? Adaletten kaçınabilir. Gerçi deli, bak bunu da okumak istiyorum sana. Kanıtın doğası ve gücü yok önümüzde demiş. Kanıt yok yani demeye getiriyor henüz. Ama bu aşamada zaten normaldir demiş. Davanın bu safhasında kanıt olmaması. Burada asıl elimizde olan isterse kaçabileceği, adaletten kaçınabileceği ve o zaman kendini teslim etmeyebileceği diyor kefaleti kabul edersen. Burada bir tuhaflık var yalnız. Bunu sana sormak istiyordum. Lütfen. Julian Assange'in kaçması ihtimali varsa niye kendini teslim etmiş? Belli ki ortalığı karıştırmak istiyor. Böyle bir açıklama Türkiye'de tutardı. Bilmiyorum orada tutar mı ama. Tutmuş da yargıç. Bayağı kendisi gelip teslim olmuş olan bir adamı bu sebeplerle ortadan kaçabilir diye de vermiyor. Bayağı yani hukukun gözler önünde çöküşüne tanık oluyor muyuz? Sen 1215'ten geri gitmiyor diyorsun yani İngiliz hukuku. İyi. Vallahi gitmiyor bence. Yani hani en nihayetinde o zaman da şemsiyenin altında olanlar bu zamanda hala şu anda şemsiyenin altındalar. Yani yağmura tutulan yine aynı gibi geliyor bana. Üç aşağı beş yukarı. Diplomatlar da mahremiyetimiz elden gitti diyorlar. Yeryüzünün bütün halklarının mahremiyetinin üzerinde ter ter tepinmeyi serbest bulan bu diplomatların sözüm ona diplomatların bu mahremiyet düşkünlükleri de beni hakikaten değil mi? Hamiyetten gözlerimi yaşartıyor yani. Birden başlayan bir böyle düşkünlük. Bütün herkesin ya milyonlarca insanın hayatı şey yapılıyor ve 2 milyon kişiye açık bu belgeler. Hı hı. Ama bize değil. Amerikan İstihbarat Teşkilatı'nda, ordusunda, Pentagon'da en alt seviyedeki erine kadar açık bilgiler var. 2 milyon civarında. Zaten sayısız istihbarat örgütü falan var. Hepsi bunları okuyabiliyor. Ama sana ulaştırılırsa bu terörist oluyor ve öldürülsün diyorsun. Yani bana ulaştırılırsa değil, sıkıntı zaten mevzunun nasıl işliyor olduğuna dair hepimizin bilgisi oluyor olması. Ya bu çok mu önemli aslında? Eğer bu kadar üstüne varmıyor olsaydı büyük ihtimalle bu kadar da önemli değildi. Çünkü bütün bu belgeleri okuyacak, bunun ne mana geldiğini anlamak için çaba sarf edecek ve bununla uğraşacak insan sayısı dünya üzerinde böyle hani nüfusun %70'i falan değil. Bu ama çok şu açıdan çok önemli. Yani Nijerya'da %70'i yoksulluk sınırının altında yaşayan ve her an perişan olan, ölen insanlar için fevkalade önemli. Şer'in bu bilgileri yaptığı işler ya da bütün dünyada yok olmaya yüz tutan yerli halklar başta olmak üzere susuzluktan, kuraklıktan kahrolacak olan insanlar için, bütün bir gelecek kuşaklar için hayati önem taşıyor. Çünkü Demokrasi Now Cancun'da toplanan iklim zirvesinde Amy Goodman şeyle konuşmuş, soru cevap olmuş. Yani WikiLeaks'ten manipüle edildi. Bütün Amerika Birleşik Devletleri, dünya iklim ülkeleri hem kollarını büktü hem de parasını verip rüşvetle satın aldı bazı yoksul ülkeleri diye çıktı belgeler. Ne diyorsunuz diye sormuş Amy Goodman basın toplantısında Todd Stern'e, temsilcilerine. Terbiyesizlik yapma, terbiyesizlik yapma gibi bir şey mi cevap olarak aldı? Nereden biliyorsun? Yani evrensel çünkü bu üç aşağı beş yukarı da. Bir kere demiş WikiLeaks konusunda konuşmayacağım demiş. Çünkü bu Amerikan hükümetinin bir pozisyonu ve biz gizli ve özel mahrem bilgiler üzerinde konuşmayız demiş. Çok güzel. WikiLeaks üzerine konuşmayacağım. Sadece bir anekdot anlatacağım demiş ve bir Norveçli diplomatın ne kadar kızdığını söylemiş şeylere. Yoksul ülkelere hem yalvarıyorsunuz yardım için hem de işbirliği yapmıyorsunuz deyince o çok şık bir diplomattır demiş. Erik Solheim adını da vermiş. Ve rüşvet alıyorsunuz böyle şey olur mu dedi demiş. Bu anekdotu anlatmış. Tatmin oldun mu? Amy Goodman çok olmamış ve başka bir şey demiş. Bak burada da bir son sorumu soracağım şimdi. Peki anladım bunu diyor Amy Goodman. Cezalandırılan yani bu Kopenhag uyumu denen belgeyi Amerika'nın getirdiği belgeyi imzalamayan ülkelere mesela Bolivya ile Ekvador'a yardımın kesilmesi cezalandırılması konusunda ne diyeceksiniz o zaman demiş Todd Stern'e. Soru şu, Todd Stern nasıl cevaplamış? Terbiyesizlik yapma kısmı. Bir sonraki soruyu alayım demiş. Beğendin değil mi? Uzatıyorsun demiş yani. Sürekli böyle evet. Sıkıştır sıkıştır. Oynamaya mı geldik yoksa gazetecilik mi yapacağız? Karar verin. Haklı adam. Haklı bence de. Yalnız nihayet şeyden iyi bir şey. Avustralya'dan Dışişleri Bakanı Kevin Rudd'dan iyi bir açıklama var. Bu sızdırmalarla filan Julian Assange'in herhangi bir sorumluluğu olamaz. Amerika'dır sorumlusu. kendileri korusaydılar zaten 2 milyon kişiye ulaşıyor gördüğümüz kadarıyla demiş. Bu arada WikiLeaks kredi kartı üzerinden yapılan bağışları siyasi nedenlerle engelledikleri gerekçesiyle Visa ve Mastercard'a karşı dava açacağını duyurmuş. İş büyüyor yani. Visa ve Mastercard bu arada dün işlem yapmakta bazı zorluklar çektiler. Çünkü bazı hacker saldırılarına maruz kaldılar. Bir böyle bir boyutu var. Bu arada bence önemli açıklamalardan biri de PayPal'den geldi bu konuda. PayPal niye durdurduğunu hesapları bayağı açıklamak zorunda kaldı da değil ama açıkladı desek daha doğru herhalde. Amerikan hükümetinden baskı altındayız dedi PayPal. Yani Amerikan hükümeti bize baskı yapıyor, ne yapalım, biz de bu kararı almak zorunda kaldık. Olur mu böyle şey ya? Bunların böyle açık konuşulabiliyor olması ve yine de dünyanın aynı eksende aynı şekilde dönüp işte 24 saatlik günlerle işliyor olması bana çok garip geliyor. Ve adam tutuklu ya. Yani bir İngiltere'de bir hapishanede bir yandan bunlar konuşuluyor, bir yandan adam özgürlüklerinden yoksun bırakılarak orada yatırılıyor. Hı hı. Çok acayip bir durum gerçekten yani. Bir grup, İstanbul'da bir grupta Julian Assange'in tutuklanmasına karşı tüneldeki İsveç Başkonsolosluğu'nun önünde bir gösteri yapmış ve Assange'in serbest bırakılmasını istemiş. Önemli bir gazetecilik olayıyla karşı karşıya, çok önemli bir dönüm noktası aslında bir açıdan. Çünkü hakikaten her şey, bütün kirli çamaşırların patır patır ortaya serildiği harika bir durum var. Hı hı. Ama galiba bu konuyla ilgili Türkiye'de fazla bir insan kaygı duymuyor. Daha çok yumurtalı boykot meseleleri filan, gösteri meseleleri tartışılıyor. Ona birazdan istersen geçelim. İster istemez geçeceğiz zaten. Evet. Yapacak bir şey yok. İki önemli şey var Türkiye'de. Bir tanesi Mülkiye'de, Mektebi Mülkiye-i Şahane'de, yani Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, Ankara Üniversitesi. Öğrenciler Cumhuriyet Halk Partili Süheyl Batum'u konuşturmamışlar. Adalet ve Kalkınma Partili Burhan Kuzu'yu da yumurta yağmuruna tutmuşlar. Bir bunu konuşabiliriz. Bir de donanmada bir baskın olmuş. İhbar üzerine Gölcük'teki donanma komutanlığına bir ihbar üzerine büyük bir baskın yapılmış ve çuvallarla belge toplandı diye bir haber var. Bu da Türkiye'nin gündemini oluşturuyor. Şimdi o dünya gündeminden sonra biraz da ona bakalım. Açık Gazete. Trying to love my baby, trying to love my baby, but I don't care what the people say. Lord, I got to love you, baby, anyway. Don't you need me, baby? Don't you need me, baby? Don't you need me, baby? Don't you leave me. The people in the neighborhood trying to tell the thing, but I don't care what nobody say. I'm gonna keep my baby. I got to keep my baby. I got to keep my baby. I got to keep my baby. Sometimes I wish I was dead, 'cause I love my baby. Lord, I love this woman. I'm telling you that I need her. I got to have her. I'm telling you that I need her. I want her by my side. Believe I blow a little bit right here. Thank you. Yoksulun türküsü gibi, yakınması gibi çevirebileceğimiz bir adı var. Poor Man's Plea, bu çaldığımız şarkının, blues parçasının adı. Junior Wells, Buddy Guy'la birlikte seslendiriyordu. Junior Wells, Wells Blakemore Jr. diye asıl adı ama herkes Junior Wells diye biliyor. Ve 1934'te bugün doğmuştu. 1998'de de nispeten genç bir yaşta hayata veda etmişti Junior Wells. Blues hem şarkıcı hem de ağız mızıkası, armonika çalıyor. Chicagolu. Ve işte biraz önce duyduğumuz gibi Buddy Guy, Muddy Waters, Bonnie Raitt ve Rolling Stones ve Van Morrison gibi çok önemli isimlerle de birlikte çalışmış biri. Ona da bir günaydın demiş olduk bu şekilde, Poor Man's Plea ile. Evet, Açık Radyo'da devam ediyoruz şimdi programımıza. Ve gelelim yumurta meselesine. Yumurtanın faziletlerine mi diyeceğiz, ne diyeceğiz, nasıl yorumlayacağız? Yani yumurtanın faziletleri mi? Oradan başlarsak herhalde 3 aşağı 5 yukarı televizyondaki hikayeyi, evet, tekrar etmek durumunda kalabiliriz. Biraz daha herhalde geniş bir yerden bakmaya çalışmak mı lazım, ne lazım? Teorisini mi okumak lazım? Onu bilemedim ama birkaç şey üst üste söyleyince belki biraz daha anlamlı oluyor gibi geliyor bana. Yani öncelikle benim daha çok bütün bu olayda dikkatimi çeken aslında yine medyanın yaklaşımı ve tartışmalara katılış şekli ve perspektifi oldu. Genellikle eğilim şey gibi görünüyor. Ya işte yumurtaydı, oydu, buydu, bir şeyler oluyor, evet. Bunlar çok da hoş şeyler değil ama gençler anlamak lazım falan gibi bir şey. Ya da işte delikanlılar, kanları kaynıyor, genç kızlar falan filan gibi böyle bir hikaye anlatılıyor. Politikayı apolitize etmenin ya da herhalde bir şekliyle işte hamur oyuncak falan filan haline getirmenin en ideal yöntemi bu olabilir diye düşünüyorum. Çünkü konuştuğumuz şey politika değil, talepler değil. Ne istendiği, ne verilmediği, neyin tartışıldığı falan yok. Yumurta atılabilir mi, atılamaz mı gibi bir şey konuşuluyor ki hani bununla ilgili herhalde atılamazdan öte bir şey söylemek de çok bana kolay gelmiyor açıkçası. Demokratik bir tavır diyebilmemiz de kolay gelmiyor. Çünkü Burhan Kuzu'yla ve Süheyl Batum'la eğer konuşulabiliyorsa konuşulması gerekir. Yani onu dinlemeye de gitmiş olduklarını zımni olarak kabul ediyoruz. O protesto etmeye de gitmiş olabilirler ama protesto etmekle hani gerçekten konuşturmamak arasında bir fark olduğunu düşünüyorum. Öncelikle hani neyi protesto yer orası. Edecekler? İşte sıkıntı AKP'yi protesto ediyorlar anladığım kadarıyla. Süheyl Batum AKP'li değil. Polislerin yaptığı şeye yeterince tepki göstermediniz diye Süheyl Batum'la tartışma olmuş ama temelde protesto Burhan Kuzu'yla ilgili. Yani çünkü biriyle tartışılıyor. Bilemiyoruz çünkü Süheyl Batum'un ne söyleyeceğini hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz ki. Konuşmamış çünkü. Konuşturulmamış. Yani ağzını açtığı anda şeydeki gibi, be, fars gibi, filmlerdeki gibi. Her seferinde konuşmaya başlarken işte bağırtı çağırtı konuşuyor. Öğrenemedik yani ne diyecekti. Burhan Kuzu için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Ne diyeceğini hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. O konuşmada en azından. Çünkü şemsiyelerde patladı yumurtalar. Benim daha çok rahatsız olduğum şey hani AKP'yi protesto etmek hak mıdır? Tabii ki haktır. Hükümet partisini protesto etmeyip neyi protesto edeceğiz gibi birçok net durum var ama bunu bütünlüklü olarak alıp neyi protesto ettiğimizi falan değil AKP'yi protesto ediyor olma haline getirdiğimizde bu politik olmaktan bir miktar çıkıyor gibi geliyor bana. Çünkü değiştirebilme yetisini yitirmeye başlıyor. Yani mesela Erdoğan'ı işte dünden beri yaptığı konuşmalar sebebiyle sıklıkla yakalayıp protesto edebilmek mümkün. Ama Burhan Kuzu'nun bu olayla bir alakası var mı? Yok. Açıklaması var mı? Yok. Bunun üzerinden ancak ve ancak bence sorulabilir. Hesap sorulabilir bir durumda Burhan Kuzu mesela. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Bu böyle mi? Demek evet. Başka bir şey ama sorumlu tutmak ve bir bütün olarak yekün görmeye başlamak kişi çok da dönüştürme yetisini yitiren bir şeymiş gibi, evet, geliyor bana. Evet, bence de ama daha iyi olurdu. Hem Süheyl Batum'a hem de Burhan Kuzu'ya gayet net, ard arda şey gibi, yerlim ateşi gibi sorular sormak mesela konuşmasından. Ki anladığım kadarıyla zaten hükümet bu protestoların ardından uyguladığı yöntemse bile biraz pısmış ve böyle köşesine çekilmiş durumda. Çünkü bu olan bitenin üzerine ne yapacağını bilemeyen hani afallamış polisler gördük ilk önce televizyonda falan filan. Bunu kullanmak gerektiğini düşünüyorum. Ama hani ne için kullanmak kısmıyla ilgili yöntemi tartışmak çok anlamlı değil. Çünkü evet, böyle bir kullanma. İsten istediğini yapıyor zaten. Ayrıca yöntemin patenti kime ait biliyorsun değil mi? Büyük Hukukçular Birliği Derneği'ne. Yani Kemal evet. Kerinçsiz ve arkadaşlarına. Böyle bir bağlantı kurmayalım. Hani bu manaya geliyor ya da bu eylem bence faşizandır falan demek Süheyl Batum'un dediği hayır. gibi. Bu şey onu değil. Demek istemiyorum. Sadece hatırladım yumurta meselesi. Ama bu yumurta işini ayrıca hani öğrenci kolektifleri hakikaten bir politik figür haline getirdi ki bu daha da garip geliyor bana. Hani yumurtadan politika durumu şey değil. Biraz daha mevzuyu kullanmak gerektiğini, eğer bunun üzerinden dikkat çekilecekse bunun neye dikkat çektiğini, yükseltmek gerektiğini falan da düşünmek gerekir. Ama işin stratejisti ben olmadığıma göre evet. bu ayrı bir konu. Yumurta şenliği diye bir pankart açtılar. Yumurta şenliğine hoş geldiniz diye. Tam da mevzu bu zaten ama ya en nihayetinde şunların hepsini bir arada görmek lazım herhalde. Öğrencileri protesto yürüyüşü yapıp eylem yapmalarına izin vermeyip sokak ortası baya baya döve döve götürüyor olmak gibi bir hikaye var bir yanı. Diğer yanı bunun üzerine çıkan bu kadar tantanayı görünce geri çekilip pısan bir hükümet var. Benim anladığım bu olaydan bu. Yani siyasal bilgilerde işte hükümetten birisi Süheyl Batum falan filan çıkacak böyle şeyler olacak. Genellikle bu tip şeylerde hep karga tulumba öğrenci görüntüleridir gördüğümüz şey. Ne yapacağını bilemiyor olduklarını buradan çıkartıyorum. Ama bundan öte bunu ne için kullanmak, kitleselleşmek falan filan bunların hepsini bir kenara bırakıp şeyi söylemek lazım herhalde. Yani bu bir protesto biçimi olarak kullanılması ve sık kullanılması çok da hayırlı olan bir şey değil. Çünkü bir yanıyla şiddeti evet içeren bir şey. Hani şiddetli mi olmalı, olmamalı mı böyle bir tartışmayı açıktan yapıyorsak sıkıntı yok. Ama bir diğer boyutu daha var. O da bugün gazetelerde bu haberin yansıma şekilleri. O epey epey tatsız hani... Bir grup gazeteye göre ki işte bunlar hükümete yakın gazeteler bayağı ortada bambaşka komplolar var, organize örgütler var. Demiş mesela vatan olacağı buydu diyor. Burada kestim. Her şey olacağına varır zaten. Evet. Beğenmemiş ama hoşlanmış. Olacağı buydu diyor. Şeyde büyük protesto diye vermiş Cumhuriyet. Öğrenciler kuzuyu yumurta yağmuruna tuttu diye şeyi biraz es geçmiş. O da o kadar olur tabii tavra göre. Süheyl Batum'dan bahsetmiyor pek. Ondan sonra şey Rafadan Demokrasi diye espri yapmış Radikal Gazetesi. Vatan Gazetesi aslında protestoların tadı kaçtı. Eylemler, zaman pardon vatan dedim. Hmm. Aklım orada kaldı benim. Protestoların tadı kaçtı, eylemler fiili saldırıya dönüştü demiş. İlk bakışta makul görünüyor bu. İlk bakışta evet ama Zaman Gazetesi'ni ilk kez bugün aldıysanız bu hafta. Eğer hafta boyu izlediyseniz hiç de makul görünmüyor. Çünkü bütün hafta boyu aslında bu eylemlerin ne garip olduğunu, işlerin bir garip gittiğini... İdeolojik. ...falan filan hikayelerini alt metinden, üst metinden, oradan buradan, web sitesinden... Hamile öğrenci gerçekten mi hamile falan gibi devam eden bir sürü hikayeyle besleyen de Zaman Gazetesi'ydi. O yüzden protestoların tadı zaten zaman için hiç yoktu. O yüzden kaçtı fiili çok oturmuyor yerine mesela. Ama Star mıydı o öbürsü? Star şey. Evet. Yani Star Gazetesi mesela benim en rahatsız olduğum şeylerden birini yapmış kendi adıma. Üniversitede işte organize işler dedikten sonra işte mesela ilk kez CHP'lilerin ne söylediklerine de yer veriyor olması ilginç. Öncelikle bu faşistliktir derken Süheyl Batum'un bir fotoğrafı var. Böylece Batum da birinci sayfadan fotoğrafıyla falan Star'da yer almış oluyor. Ama Kılıçdaroğlu aynı fikirde değil Cumhuriyet Halk Partili. Yok değil. Genel başkan, demokratik haktır diyor. Demokratik haktır demiş. Yani, şık olmadı demiş ama demokratik haktır demiş. Yani faşizm şeyine... Benzetmesine kendi genel sekreterinin mi? Genel sekreter mi? Şu anda evet Süheyl galiba Batum. Genel sekreterdi son. Orada hızlı değişiyor ya. Evet o zaman. Asıl sıkıntı yaratan şey Star'ın yaptığı haberde her eylemde o var mesela. Şimdi şeytanlaştırmalar başlıyor. karşılıklı düşmanlaşma içinde iyiyizdir biliyorsunuz Türkiye insanları olarak. Her eylemde o var diye öğrencilerden birinin Burger King işgalinde, devrimci karargaha destek gösterisinde, tekel eyleminde diye tek tek yuvarlı alınmış fotoğrafları. Birincisi tabii Star'ın nasıl bir istihbarat servisi evet. varmış ben onu bir merak ettim. Polisten servis edilmediyse bu fotoğraflar. Yok canım olur mu öyle şey ya? Hiçbir gazetenin polisle bir bağlantısı olabilir mi? Yani olabilir ama bunun haber değeri olmadığından bayağı şey olur. Yani bu polisin istediği bir dezenformasyonun yayılması olur. Özellikle tabii Burger King işgali, devrimci karargah destek gösterisi gibi bence katıldığı başka eylemler de vardır o zaman. Bunların seçmeci olduğunu ve anladım şimdi dedirtecek eylemler olduğunu biliyoruz. O gencin bir eylemci olduğunu buradan çıkarıyoruz net olarak değil mi? Ya zaten eylem yapan, evet, eylemci militan. Gencin bir eylemci olduğunu evet. öğrendik. Şimdi bir sürü eylemde görünce şunu anladık. Bunun niyeti başka. Niyeti başkadan kasıt ne? Evet, politik görüşleri var ve buna dair... Sadece eylem yapan birinden bahsediyoruz. Çeşitli eylemlerde bulunmuş. Niyeti de eylem yapmak benim anladığım kadarıyla. Öyle görünüyor. Ben öyle çıkarttım yani. Eylem yapıyor. Bir pek çok eyleme katılan bir eylemci eylemcidir. Öyle değil mi tahminen? Mantıken öyle olması lazım. Ama işte buradan şu anlamı çıkartıyor bilinçaltımız anladığım. Bir eyleme değil 5 eyleme katılmış. Bu durumda aman Allah'ım. Bu durumda neden katılıp duruyor diye düşünmeye başlıyoruz herhalde. Babacan da bunu zaten desteklemiş. Bunlar örgütlüler demiş. Zaten bu bilinmeyen bir şey değil ki. Evet örgütlüler. Türkiye'de örgütlenme hakkı diye bir hak var. Hani insanlar örgütlenebiliyorlar. Yani hem örgütlüler hem de eylemciler. Yapıyorlar üstüne üstlük ve, yani. Evet. Yani bir takım öğrenciler örgütlenmiş ve eyleme çıkmışlar. Olacak iş değil. Çok şaşırtıcı. Tabii ama bunları öyle bir veriyorlar ki hani örgütlüler. Evet örgütlüler ama sanki örgütlü olmak bir suç. Ya şunu söyleyebildikleri noktada bir şey ifade ediyor. Suç olan bir şey yapıyorlar mı yapmıyorlar mı? Ortada bir suç yoksa örgütlü olmak zaten bir hak. Yani bir suç için örgütleniyorsan, kuyumcu soymak üzere örgütleniyorsan burada bir suçtan bahsetmek mümkün olabilir ama eylem yapmak üzere örgütleniyorsan, politik faaliyet yürütüyorsan bu zaten değil mi ananın ak sütü gibi falan filan dedikleri zıngırtı oluyor galiba. Bizim yarım asır önce ilk gençliğimizde böyle fıkralar anlatılırdı. Biraz yakası açıktı onun için anlatamayacağım burada ama şöyle bir nakaratı vardı. Örgütlenim. O kadarı yeter sana. Terbiyeni koruyarak yani bu yayını sürdürmek için. Teşekkür ediyorum. Hakikaten terbiyen bozulmadığı için. Şimdi bunları nasıl açıklayacağız? Yani bir grup gazete baya mevzuyu birilerini şeytanlaştırmak, birilerini kötülemek vesaire üzerinden getiriyor. Yani mesela hemen yanında Ahmet Kekeç'in yazısı var. Eylemi o gün yapacaktınız. Ya bizim bir grup solcu sosyalistin sürekli olarak yaptıkları iş anladığım kadarıyla gittikçe basının sağına doğru da sirayet ediyor. Çünkü Kekeç diyor ki başbakan rektörlerle buluşurken öğrenci protestosu oluyor. Eski YÖK başkanı genelkurmaydan çıkmazken neden yoktunuz? Bu o zaman neredeydiniz hikayesi asla ve asla tükenmedi Türkiye'de. Peki, galiba niye, hiç tükenmedi. Niye hesap soruluyor insanlardan yani? Hatalı bir şey yaparlarsa yaparlar. Hı hı. Kanunsuz bir şeyler yaparlarsa cezalandırılırlar. Hı hı. Kanun içinde örgütlü haklarını kullanırlarsa da gayet iyi. İyi bir şey yani. Mevzu biraz bastırmak. Yeni Şafak'ta yazdığı evet. tas tamam buydu. Gençtir yapar. Evet. Örgütlü kanı kaynar. Delikanlıdır. İşte bu gençtir durumu gençtir. Dün televizyon seyrettikçe benim biraz pişman olduğum bir söylem oldu açıkçası. Yani çünkü Ali Bayramoğlu'nun yazısını hala da takdir ederek okudum. Beğendim eyvallah ama... Bundan öte bu iş dün televizyonda baya hani gençlik bir çeşit hastalıktır biliyorsunuz. Bu da yan etkilerinden biri. Büyüyünce geçecek üzmeyin kendinizi gibi bir şey anlatıyordu insanlar birbirine. Böyle bir şey değil aslında. Yani ortada ciddi eşitsizlikler var. Eğitimle ilgili, sağlıkla ilgili, barınmayla ilgili ve bunların bir kısmıyla ilgili de protesto yapan birileri var ortada. Eylemin yöntemi, sonuç olarak bunu gerçekleştirebilme kapasiteleri vesaire vesaire bunlar apayrı bir konu. Ama eylemin haksız olduğunu ya da eylemin bir gençlik sonucu ortaya çıkmış beyin hasarı falan olduğunu düşünmek çok garip bir şey. Bana da garip gelen hani büyüyünce niye devam etmiyorlar kısmı. Ama işte diyecek bir şey yok. Ya yani öyle bir anlatıyorlardı ki yani insanlar tam annenden babandan bilmiyorum sen dinledin mi ama benim kuşağım çok dinledi. 30'una kadar tabii sosyalist olmak iyidir gibi bir hikaye vardır. 30'undan sonra salaklığa girer diye. George Bernard Shaw'a. Shaw'un muydu o? Mal edilir genellikle o hikaye. Yani ben çok duymuştum annemden babamdan. 30'umu geçtikten sonra epey üzüldü onlar. Ama yani hani hikaye en nihayetinde bu şekilde bu çerçevede ele alındığında politik olmaktan çıkmaya başlıyor. Yani gençlik eğlencesi dans etmek olabilir, içmek olabilir, gezmek olabilir, dolaşmak olabilir, bir sürü şey olabilir ama. Bir dakika, hop, nereye kadar gezmek? Küçük camcıya kadar. Daha ötesine geçmiyoruz. Ama hani hak talep etmeyi bir gençlik eğlencesi olarak algılamak çok önemli değil ama algılatmaya çalışmak bunu yoğun bir koro halinde bambaşka bir yere tekabül ediyor ki. Evet, orada da çarpıldı söz ekseninden kaydı diyorsun yani. Öyle oldu evet. Yani kırıla kırıla devam ediyor. Bu arada Süheyl Batum niye faşist demiş onu da anlamadım. Ben de anlamadım. Faşistik yani demin de söylediğimiz gibi yumurta atmak hakikaten bir haktır ve insanlara yumurta sallanır. Bu da bir iletişim yöntemidir diyebilmek mümkün değil. Ama hani bu faşizmdir falan demek de bir o kadar hani ağzıma geleni söylüyorum demek gibi geliyor bana. Garip garip haller hakikaten. Yani AKP'li olmak protesto edilmek için yeterli olmamalı. Bir halt yemiş olmak protesto edilmek için bir sebep olmalı diye düşünüyorum. Ama bundan öte işte neresinden başlayıp nereye bağlamakla ilgili galiba bir sıkıntı var. Evet var doğrusu. Bu arada önemli bir haberi de söyleyelim. Böyle çıkalım birinci saatin sonunda. Tahliye edilmiş yazar Erdoğan Akhanlı. Bu da yani olabilecek en absürt durumlardan birisi idi. Hı hı. Tekirdağ cezaevinden ayrılmış yazar Akhanlı. Mahkemede onca delile rağmen savcının o kadar soğuk bir tarzda sanki hiçbir şey konuşulmamış, hiçbir şey olmamış gibi halen beni suçlu ilan edebilme cüreti ürküttü beni demiş. Hakikaten. Yani 1989'da bir döviz bürosu soyulmuş, onun sahibi de öldürülmüş, onunla ilgili olarak ağırlaştırılmış müebbet cezası istemiyle yargılanmış yazar Erdoğan Akhanlı. Almanya'da da büyük bir kampanya vardı. Bizim burada bir süre bizimle beraber çalışan staj kabininden Alman radyocu gazeteci Julia gönderdi bana şeylerini. Almanya'da oldukça bilinen bir yazar kendisi ve çok ciddi, mahkemeye de gelen kuruluşlardan da biliyoruz, çok ciddi bir kamuoyu var Akhanlı ile ilgili. Fakat yani askeri dönemde de niye hapis yattığını bilmediğini belirtmiş basın mensuplarına. Eskiden hapishaneler böyle değildi. Birileri direnişteydi diye içeri atıyorlardı. Şimdi kimliği Kürt olan herkes içeride. Bunda bir tuhaflık var demiş. Bence özellikle uzun süredir Türkiye'de olmadığından bir tuhaflık yok canım. Evet, bu zaten normal olan. Evet, ilginç de bir şey söylemiş. Bence özellikle Kürt gençleri için pardon, affedersiniz, mecazi hapishaneden çok fiili hapishane var demiş. Oğlum yaşında yüzlerce çocuk var içeride. Niçin orada olduğunu açıklayamadığım bu kadar Kürt'ün ne işi var burada diye düşünüyorum diye konuşmuş ve adalet sisteminden de korktum demiş. Yani hiçbir şey olmamış gibi halen suçlu ilan etmesi, bunca kanıt aleyh, her şey çürütüldüğü bütün kanıtlara rağmen bu adalet sistemine karşı daha başka ne yapılabilir? Kamuoyu desem var, hukuk desem var, suçsuzluğu kanıtlama desem var. Bu durumda adalet olmuyorsa insan daha ne yapabilir demiş. Bu tabii rasyonel bir soru. Sorun evet, orada. İşte. Tam da bunu söylemeye çalışıyordum. Uzun süre memleketten uzak kalmakla ilgili bu. Babası ölmüş birisi kolay kolay kendini politik olarak da ifade edemez. Babam için geldim diyorsun, kimse inanmıyor. Büyük ihtimalle bahane olduğunu filan düşünüyorlardı. Kimse bu kadar kişisel amaçla birisinin gelebileceğine inanmıyor. Yani çok acayip aslında. Babam hasta, geliyorum diyorsun. Sen niye geldin? Ne amacın var? Niçin şimdi? diyorlar. Babam hasta. Bu arada tabii şu anda dışarı çıkmış durumda ama bu geçen süre içinde babası da vefat etti. Evet. Yani geldi ama göremedi babasını ayrıca. Ya Almanya tamamen Kafkasal bir dünyadan bahsediyoruz gerçekten yani. Ya, savcı tutukluluğun devamını istemiş bu arada. Evet işte onu söylüyor yani her şey ortalıkta diyor. Ve böyle bir savcı büyük bir soğukkanlılıkla bu cüreti nereden buluyor diyor savcı diyor yani. Beni bir taş parçası gibi oradan oraya koydular. Yani kimse de beni getirmedi. Zorla da getiremezdi. Interpol mü getirseydi? 7 yıldır kırmızı bültenle aranıyormuşum diyor. Beni bir taş parçası gibi oradan oraya koydular. Daha sonra da insanda sesini duyuramama duygusu oluşuyor. Benim için özellikle Almanya'da olağanüstü bir kamuoyu oluştu demiş ki bunu işte biraz önce bunu söylemeye çalışıyordum. Julia bize bunu uzun boylu yazdı. Buradaki geçirdiği günlerden ne kadar memnun olduğunu atan bir e-maille beraber bütün imzaları toplanan imzaları falan gönderdi ki hakikaten şaşırtıcı. Ben bilmiyordum onu. Yani 10 Ağustos'ta rahatsızlanan babasını görebilmek için 10 Ağustos'ta Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yaptığında Sabiha Gökçen havalimanında pasaport kontrolü sırasında gözaltına alınıyor ve tutuklanıyor. Tekirdağ cezaevine gönderiliyor. 10 Ağustos'ta Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 4 ay yatırıyorlar. Hayatından çalıyorlar. İstanbul Askeri Cezaevinde 85-87 yılları arasında yatmış. 92'de Almanya'ya yerleşmiş. Pek çok kitabı var. Kayıp Denizler, Denizi Beklerken, Gelincik Tarlası ve Kıyamet Günü Yargıçları diye. 2001'de de Alman vatandaşlığına geçmiş. Yani hakikaten işte o da bitti. Hakikaten. Ne, burada bu kadar yeter yani. Ara verelim bence. Verelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde de zenginlere vergi indirimi uygulamasını kabul etti Obama. Açık Gazete. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Günaydın Hasan. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın abi. Evet, biraz önce de kısaca sözünü ettik. Yani Obama'yla şey arasında epeydir devam etmekte olan Grand Old Party dedikleri GOP Cumhuriyetçi Parti arasında bir pazarlık, at pazarlığı gibi bir şey. Sonunda da en çok yararlanacak olanların gene zenginler olduğu diye bir haber var önümüzde. Yani vergi indirimleri nedir bunun sonuçları üzerine pek çok yazıda geldi. Bir değerlendirebilir miyiz bunu lütfen? Tabii. Bunun için vergi indirimini yapanların beyan ettikleri amaçlarına bakmak lazım. Yani gizli kapaklı cebimizi dolduralım demiş olabilirler ama açıkladıkları şey ve bu iktisattaki dayanağı şu. Zenginlerden çok vergi aldığımızda ne etkileniyor? O soruyu soruyorlar. Herhalde zenginler daha çok harcama yapar. İşte fakirlere oranla işte ondan da istihdam atar. Öyle değil. Öyle düşünmek çok doğru değil. Ne yapacak? Yani zengin 10 kat elbisesi olacak. Hadi bilemedin 100 olacak. 1000 tane olacak hali yok. Konu o değil. Yani harcamalarının tüketim harcaması boyutunun ekonomiyi canlandıracağı değil. Esasında söylemek istenen şu, bu tür insanların tasarrufları çoktur. Biz bu tasarrufları vergilediğimiz takdirde bunların mesela gidip hisse senedi alacak paraları azalır. Peki hisse senedi aldıklarında ne olur? Şirketlerin bu şekilde bir talep olduğunda yeni hisse senetleri ihraç ederler. Bu şirketlerin sermayelerinin artması demektir. Şirketlerin bu sermaye artışını yaptıklarında da işte yeni faaliyetlere yatırım yaparlar. Bu yeni faaliyetlere yatırım yaptıkları zaman da bu da istihdamı olumlu etkiler. söylenen öykü bu. Evet, böyle bir hikaye anlatılıyor. Evet, bu doğru evet. mu peki? Şimdi yani böyle mantık akışına bakınca olabilir gibi geliyor. Evet. Yani mantık akışını şunu söylüyorum. Yapılan çalışmalar tasarruf eğiliminin gelir arttıkça artabileceğini gösteriyor. Fakat bir nokta var. O da şu. Sonuçta bu benim tercihim. Değil mi? Yani para benim. Bana bırakılan para benim tercihime bırakılan paradır. Değil mi? Yani evet. kamunun vergi olarak alıp onu nasıl kullanacağına devlet karar veriyor. Ama bana bırakırsa ben karar veriyorum. Öyle değil mi? Evet. Peki şimdi bıraksınız diyeyim. Ben de hayırsız bir iş yapmadım. Gittim. İşte Gauguin'in, Van Gogh'un tablolarını topladım, İstanbul'a getirdim, bir sergi şey yaptım, müze yaptım. Yani bir kötü bir şey değil, değil mi? Hayır. Yani gayet iyi. Gelecekteki çocuklarımızın gidip onları görmesi, kültürlerini artmasına da yardım ediyorum. Bir hiç bir kötü bir şey yok, hatta hayırlı bir iş yapıyorum. Güzel ama Türkiye'deki istihdama fonun yararı ne? İşte evet, yani iyi bir soru. Ben de kendi kendime bunu sormaya çalışıyorum ve hatta bir cevap bulmak için de pek adetim olmadığı kadar çok yazı okudum ama bulamadım cevabını. Bir başka şey söyleyeyim. Hadi böyle bir şey yapmadım. Hisse senedi aldım veya devlet tahvili aldım ama ya da gecelik faiz getirecek bir yere yatırdım. Amerikalıyım ben. Bunda da bir kötü bir şey var mı? Yani kendi gelirimi arttıracak kararlar aldım. Yasal, hepsi yasal. Evet. Ama hepsi Brezilya'da. Çünkü Brezilya'da gecelik faiz oranı %12, Amerika'da 0. Benim aptal olmam lazım Amerika'da o parayı tutmam için. Ha, bu defa da yurt dışına gitti. Başka bir ülkeye belki hayrı dokundu. Yine Amerika'ya dokunmadı. Ve benim yaptığım her şey de hukuka filan ülkelere uygun. Evet. Şimdi bu işin bir kısmı. Ama diyelim ki ben verdim parayı. Gittim hisse senedi de aldım. Amerika'dan. Fakat şunu görüyoruz. Amerikan şirketleri ellerine geçen yeni parayı yatırımlara dönüştürmekten çekiniyorlar. Onlar da götürüyorlar, bankalara veriyorlar. Bankalar da götürüp Merkez Bankası'na depo ediyor. Yani sonuçta bu vergi indirimi nedeniyle ekonominin canlanabileceği argümanı birkaç noktada kesiliyor. Diyebiliriz ki bu bir teorik ihtimal mi? Hayır. Yapılan çalışmalar Amerika'da bu vergi indirimlerinin gündeme geldiğinden bu yana bu şekilde ekonomiyi canlandırma yönünde önemli bir katkıda yapmadığını gösteriyor. Şimdi buna mukabil başka bir şey yapsaydık. Mesela Amerika'da yine şey yapıyorum. Tabii vergi hiç ödemeyenler var. Şu anlamda ödemeyenler var. Vergi ödeyecek hali yok. Ona devlet para veriyor. Üstüne para veriyor yani. Onların biraz üstündeki insanlar biraz vergi veriyor. Onun üzerindekiler biraz daha fazla vergi veriyor. O daha yüksek gelirde grubunda olup vergi verenlerin vergisini indirseydik. O zaman bu insanlar gidip de Brezilya'dan bilmem overnight para mı yatıracaklardı? Büyük bir olasılıkla evlerine işte haftada iki kere alıyorlarsa üç kere alacaklardı. Evet. Belki onların harcama eğiliminin yüksekliğini de biliyoruz. Şimdi devletin tabii bu parayı nasıl kullanacağı çok önemli ama devlet mesela zenginlerden bir puan daha fazla vergi alsa, bunu fakirlere aktarsa, benim anlattığım doğruysa bunların tüketim harcamaları artacak. Yani toplam talep artacak. Bu da üretimi canlanmasını açacak. O da istihdamı az ya da çok pozitif etkileyecek. O, böyle bakarsanız da olayın tersi doğru gözüküyor. Şimdi savaş bu noktada başladı. Çünkü bu vergi indirimleri yürürlüğe konmuştu. Dediğim gibi amacı ekonomiyi canlandıracaktı, iyi olacaktı falan filan. Olmadı. Bir de bir süre için konmuştu. Yani ebediyen böyle olmayacaktı. Şimdi o sürenin sonuna gelindiğinde Cumhuriyetçiler de işte Başkan Obama'yı sıkıştırabilmek için denedikleri yollardan bir tanesinde buna sıkı sıkı sarıldılar. Bir şey var mı? İktisadi dayanağı var mı? Şu ana kadar ben gösterildiğini görmedim. Yani şeyi ben o ilk söylediğimi söylüyorlar ama o ders kitabı malumatı. Yani o işin öyle olup olmadığına gelince biraz kuşkular fazla. Bu böyle devam ediyor ama esas hedefin Başkan Obama'yı sıkıştırmak, hatta bir anlamda, yani sonsuz anlamda değil de bir anlamda yönetimi felç etmek olduğu anlaşılıyor. Evet, ve berhava olmuş gibi de görünüyor. Bütün tavizleri çeşitli konularda verdiği gibi bunda da vermiş olduğu anlaşılıyor. Ben son bir baktım bugünkü programa girmeden önce. Çok böyle tavizkar bir konuşma yapmış. Yani en iyisini elde edemedik demiş Obama. Ama Oval Ofis'te galiba bir basın toplantısı yapmış. Ve fakat demiş iyi bir şey yaptık herkese. Vergi indirimi sağladık, sağlamadık aslında filan diyor ama sağlamış gibi gözüküyor benim anladığım kadarıyla. Bu işin bir başka zararı daha var. Bir de ona değineyim. Devlet bu aldığı vergi gelirlerinden topladığı parayı belli amaçlarla kullanıyor, değil mi? Bunun işte eğitime ayrılıyor, işte sosyal güvenlik için kullanıyor, şu veya bu şekilde askeri harcama için de kullanıyor. Amerikan askeri harcamaları hiç düşmüyor, onun için onu bir tarafa bırakalım, o veri. Amerika dışında böyle deniyor galiba, ona kimse dokunamıyor. Geri kalanına bakıyor. Şimdi vergi gelirleri düşerse, ki düşüyor da, onu da söyleyeyim. Yani toplanan gelir rakamı da hani olur ha, bu insanlara vergi indirimi yaptık, teşvik ettik, daha çok faaliyetler yarattılar. O halde milli gelir arttı ve o milli gelir arttığı için toplanan vergiler arttı diye bir olay da yok. Amerika'da gelir vergisi rakamları nominal olarak da düşüyor. Şimdi böyle olunca öbür taraftan da devletin mesela eğitime, işte sağlığa falan ayırabileceği kaynaklar kısıtlanmaya başlıyor. Ve şu anda yani Amerika'da işte tanıdığımız kişilerden gelen haberler, yani bir hastanede ciddi bir durumda, Türkiye'de o kadar eleştirdiğimiz, hani her günde fırsat buldukça eleştiriyoruz ülkemizi, ama yapılmayan hatalar yapılabiliyor. Yani mutlaka hemen o anda işte o tür şeylerin, röntgen neyse unuttum, öyle bir şeyler MR falan çekilmesi gereken olayda gerek yok denebiliyor. Evet, bu ve çok önemli bir sakınca. Bu neden gerek yok deniyor? Kaynakları yok. Evet, şimdi böyle olunca da dikkatinizi bir noktaya çekeyim. Bu tür bir etki kendisini önce fakirce olan, yani çok zengin birisi belki bir özel hastaneye gider. Ya belki demeyeyim, mutlaka oraya gider. O parasını verir, halledir, eder işini. Çok zengin ya da zengince. Ama etki önce daha az gelirlerde gözüküyor. Şimdi böylelikle iki tane olay birden çıkıyor. Hem bir insan grubunun gelirini gelirinden aldığınız vergiyi düşürüp onların herhangi bir neden olmaksızın şeyini arttırıyorsunuz. Çünkü onların bir pozitif katkısı olmuyor. Hem de bu gelir düşmesi nedeniyle kamunun verdiği bazı destekler düşüyor. Ondan da fakirler görece daha fazla olumsuz etkileniyor. Yani hem yeni istihdam yaratamıyorsunuz, hem de kamu harcamalarının kısılması yoluyla bir derecede de olsa yine görece fakir olanlara bir zarar yaratmış oluyorsunuz. Evet. Şimdi bunu savunmak çok zor. Evet, yani en zenginlere çok ciddi bir kaynak aktarımı olduğu, en azından bunun gerekçelendirilmesi gerekiyor. Ama en zengin, Amerika'nın belki de en zengin adamı Warren Buffett da ABC. Ondan kör. Hem ona para veriyorlar hem de şikayet ediyor. Şikayet ediyor, evet. Yani zenginler daha yüksek vergi ödemeli, bu böyle gitmez demiş. Evet, ve çok net söylemiş. Evet, Bloomberg. Ve bu arada yani şunu da söyleyeyim, Amerikan vergi sisteminin şimdi tartışmamız için bir sebep yok. Ama yani ben kendi öğrencilerimden, orada çalışanlar var, tanıdıklarım var filanlardan biliyorum. Onların hiçbirisi böyle Amerika'nın en zengini değil tabii. Onların verdiği, ödediği vergi oranı en zengin şeyin, en zenginlere ayrılmış olan vergi oranının üstünde. Üstünde de daha fazla vergi ödüyorlar. Evet evet. Mi? Aşağıdakiler efektif olarak daha fazla, daha da fazla vergi ödüyorlar. Evet. İnanılmaz bir şey ve Warren Buffett diyor ki bu şey hikayesi de net olarak Bloomberg'e vermiş zaten. Evet. O da Amerika'nın en zengin adamlarından birinin ajansı Bloomberg şey söylemiş. Yani zenginler daha yüksek vergi ödemeli. Üstelik de bu trickle down dedikleri akmasa damlar ekonomisi de 10 yıldan beri bu hikayeyi dinliyoruz. Yürümedi. Evet. İnşallah kamuoyu uyanır buna diyor ama öyle görünmüyor değil mi yani? Burada bir şey dikkatinizi çekeyim. Warren Buffett'in söylediği noktanın arkasında bir sosyalist görüş, hatta sosyal demokrat görüş filan yapmıyor. Yani şeyi söylüyorum, belki kendisinin eğilimi öyledir, onu bilmiyorum şahsen de. Bildiğim şu, o metne ben baktığım zaman, sağ ol bana göndermiştin. Tamamen söylediği bu mekanizma amaca ulaşmak için çalışmadı diyor. O halde değiştirilmesi lazım diyor. Evet. Bu önemli bir saptama. Çünkü öteki başka bir şeydir. Diyebilirsiniz ki yok efendim ben gelir adaletine inanmıyorum. Benim görüşüme göre herkes ne kazandıysa onu harcamalıdır falan. Olabilir. Yani onu o ayrı bir tartışma konusudur. Ama bu zat onu söylemiyor. O amaç tutmuyor diyor ve tutmayacak da diyor. Bu durumda diyor bundan vazgeçmek gerekir diyor. Diğer şeyler, çalışmalar eldeki, yani bu ulaşabildiğim çalışmalarda onun söylediğini doğrular yönde. Cumhuriyetçilerin bu yüzden ben çok fazla bir şeyi iktisadi argümanı olduğunu sanmıyorum. Onların esas meselesi bence öncelikle şeyi yıpratmak, Başkan Obama'yı yıpratmak. İkinci olarak da Demokrat Parti. Evet, yani cumhuriyetçilerin açısından bakıldığı zaman her türlü, zaten yalnız iktisadi argümanları değil, her türlü akli argümanları da dışarıda bırakmış oldukları, özellikle bu Çay Partisi gibi ekiplerde ve onların da çok yüksek oranda kamuoyunda ilgi gördükleri düşünülünce ciddi, yani söylemek istemiyorum ama faşizme doğru da bir kayış tehlikesini de beraberinde getiriyor gibi. Yani şimdi verilen rakamlara bakınca insan, işte milli gelirin gayri safi yurt içi hasılanın %10'u civarında bir bütçe açığı ve %10'a yakın, %9-10'da 8'lik bir işsizlik oranı, ki rekorlar kırılıyor. Aynı zamanda da 1930'dan beri en büyük ekonomik krizin içinde eşitsizlik muazzam büyüyor. Ve büyük depresyondan bu yana görülmüş en büyük gelir dağılımı adaletsizliği görülüyor. Yani %1'i en yüksek vergi ödeyenlerin, yaklaşık yani 500 bin dolar ve fazlasını kazananların, şimdi bütün milli gelirin %25'ini filan, 1/4'ünü alıyorlar ve ülkenin özel sektör mal varlıklarının, işte varlıklarının da 1/3'ünden fazlasına sahip olmaları, aynı zamanda da işte bankerlerin bütün şeyleri geri gelmiş durumda, bonusları, primleri filan, yani hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor ama bu çok tehlikeli gibi görünüyor aslında. O bir nokta daha önemli. Diyelim ki bendeniz çok zengin bir adamım. Büyük miktarda gelir elde ediyorum. Ve bu gelirimin %95'ini de yatırıma dönüştürüyorum. Yeni tesisler kuruyorum. Tamam mı? Bazı kimseleri de istihdam ediyorum. Şimdi bunda yine bir acayiplik var. Niye o gelirin bende birikmesine izin veriliyor diye. Fakat öbür taraftan bakarsanız yaptığım iş ekonominin büyümesine yardım ediyor, istihdam sağlamaya yardım ediyor, belki bazı toplumsal sorunların çözülmesine yardım ediyor. Tabii oradaki işçi işveren ilişkilerinin ne kadar kaliteli olduğuna bağlı ama yani diyelim ki onları da iyi yaptım. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nde bu servet birikimi ve bu zengin kişilerin niteliklerine baktığımız zaman bir başka olay ortaya çıkıyor. Bunlar arasında böyle büyük sanayici falan az. Evet. Finans kesimi. Çok önemli. Finans kesimi. Koskoca tabii. Amerika Birleşik Devletleri'nde karın %40'ını finans elde edebiliyor. Yani bu acayip bir şey. Amerika dediğiniz 400 milyona yakın nüfusu var değil mi? Ya? Öyle bir şey. Koskoca bir ülke. Binlerle, on binlerle girişimci var. Küçük, büyük. Dünyanın en büyük şirketleri var ama buna rağmen kar finansta toparlanıyor. Onda da bir acayiplik yok mu? Yani hani kapitalizm deyince finans anlaşılır. Yani kapitalizmin çalışabilmesi için finansa ihtiyaç var, başka bir şey. Finanstan başka bir şeye ihtiyaç yok. O da garip bir olay. Evet, orada da bir acayiplik var. Tabii o zaman da işte In These Times sitesinde Jack Rasmus galiba yazmıştı. Bu 1 trilyon dolardan fazla rezervi biriktirmiş bankalar Ama en büyük 19 Amerikan bankası hiç şey vermiyorlarmış. Kredi vermiyor. Hemen bir şey ekleyeyim. Ben sanayiciyim, sen bankacısın. Gelip seninle sohbet ediyorum ve senin bankanın durumunu da biliyorum. Anlıyorum ki sen kredi vermiyorsun. Öyle değil mi? Evet. Şimdi bu durumda ben elimdeki parayı yatırıma mı dönüştürürüm? Yani makine teçhizat alır, yeni fabrika mı yaparım? Yoksa herhalde bir tehlike var ki bu olayları çok daha iyi bilmesi gereken, görevi gereği. Yani kişi olarak daha üstün değil de görevi daha iyi bilir bankacılığın. Gereği bilmeleri lazım. Onlar yatırmadığına göre, kredi vermediğine göre ben de tutayım mı derim. Evet. Amerikan sanayicileri ben tutayım demişler. 1.8 trilyon dolar da Amerikan reel sektörünün elindeki şirketlerin daha ellerindeki mali kaynaklar yatırıma dönüşmüyor. Ya. Toplam şu anda yani 1 trilyon dolarlık kredi verilmemiş, 1.8 trilyon doları da onlar tutuyor. Onun için Amerika'da Merkez Bankası habire para basıyor, habire girip bir şeyler enjekte etmeye çalışıyor. Çünkü özel sektör finans ve finans dışı hareket etmiyor. O zaman da yani o küçük ve orta işletmelere, büyüklükteki işletmelere, KOBİ'lere kredi de vermeyince nasıl iş yürümez? Nasıl iş istihdam olacak yani? Ya şimdi o açıdan bakınca Amerikan Merkez Bankası'nın çizgisi, tabii her detayını ben de bilmiyorum, bilsem de değerlendirebilecek durumda olacağımı sanmıyorum. Ama çizgi üzerinde yaptığı doğruya benziyor. Yani bu durumda yapacak bir şey yok. Banka sistemi para vermiyorsa ben vereyim. Sonra geriye nasıl toplayacaksın? Hani onu da düşünüyor herhalde tabii. Ona bir şey diyemem. Ondan sonra işin ikinci kanadı geliyor. Eğer şirketler kesin bu harcamayı yapmıyorsa devletin müdahale edip bu harcamaları yapması lazım. Değil mi? Başka çare yok. Yani başkası gelip Amerika'da yapmaz. Evet. Yalnız burada anlaşılmayan bir şey var. Bu görüşleri Hyman Minsky 1980'lerin başında söyledi. Hatta İstikrarsız Ekonomi Nasıl İstikrara Getirilir diye bir meşhur kitabı vardır. 1986'da yayınlanmıştır. O kitapta da bunu herkesin anlayacağı dille söyledi. Ve söylediği şey şudur. Kapitalizmde istikrarsızlık esastır. İçinde vardır bu. Ve bu kötü bir şey olarak da söylemedi. Yani hakaret olsun diye değil. Çok dinamik bir sistemdir. Ve dinamik sistemlerde istikrarsızlık vardır. Bunun matematik teorisinde Rus bilim adamları 1930'larda bulmuşlardı. Önemli birisi de Pontryagin'dir, kontrol kuramını bulan. 30'larda böyle bir teori ve bilinen bir matematik teori. Hatta bu, ben daha evvel de bahsetmiştim, buna dayanarak istikrarsız uçaklar yapıldı. Bizim hava kuvvetlerimizde kullandığı F-16 olur. Çünkü o onun hareket kabiliyetini çok arttırır. Yani istikrarsızlık illaki kötü bir şey değildir. Kontrol edebiliyorsunuz. O zaman Minsky dedi ki bir, böyle olaylar olduğunda devlet müdahale edebilecek kadar güçlü olmalıdır. Merkez Bankası finansman sağlayacak kadar güçlü olmalıdır. Ve bankaların ortalığın altını üstüne getirmemeleri için düzenleme ve gözetim güçlü olmalıdır dedi. Evet, hiç kimse de hayır demedi ama şimdi geçen sene kitabını yeniden bastılar. Aa, üstad doğru söylemiş. Doğru söylüyor. Şimdi tabii burada çok önemli bir başka şey, Paul Krugman da değiniyor. Yani ekonomik olarak da bir anlamı yok diye bunun yani, muhakkak demokratların direnmesi lazım diyor. Evet. Ekonomik olarak da, politik olarak da, çünkü çok önemli bir şey söylüyor bence orada. Krugman'ın bu konudaki New York Times yazısından bahsediyorum. Çete diye bahsediyor zaten bu şeyden, vergi indirimi çetesinden. Yani kamuoyu araştırmalarına göre, yoklamalarına göre Amerikan halkının çoğunluğu zaten zenginler için vergi indirimlerini muhafaza edilmesine karşıymış. Ama bunu şirketler, maliye şeyler, işte finansçılar, bankalar filan ağır baskı yaptığı için herhalde demokratlar boyun eğmek zorunda kalıyor cumhuriyetçilere. Bir üçüncüsü de moral olarak da, zaten ahlaki olarak da bunun yanlış olacağını ve bu Cumhuriyetçi Parti'nin şantajlarına da boy eğmemesi gerektiğini üç açıdan doğru da söylüyor. Fakat maalesef böyle çıkmıyor. Bu arada bir şey atladım, onun altını ısrarla çizeyim. Burada söz konusu olan kişisel gelir vergisidir. Yoksa kurumlar vergisi değil. Mesela şöyle bir şey düşünse olur, başka bir argümandır. Ya kurumlar vergisini biraz düşürelim, şirketin elinde daha çok para kalsın, şirketler yatırım yapar. Bu doğrudur. Evet. Burada bahsedilen o değil. Yani Hasan'ın vergisini düşürüyoruz. Hasan ondan gider Van Gogh'un tablosunu alır, Monaco barlarında mı gezer? Yoksa şehirde gelir çocuklar için yurt mu kurar? Onu bilmiyoruz. Herhangi birini yapabilir. Ya bu nokta çok önemli bir nokta. Evet. Normal zamanlarda bunu başka türlü şekilde şey yapabilirsiniz. Ayarlayabilirsiniz. Ama bir kriz anında insanları keyfi olarak kullanabilecekleri miktarlar üzerinde bir başka anlaşma yapılması lazım. Çünkü bu kriz şaka değil, çok ciddi bir kriz. Ayrıca bu bizi de ilgilendiriyor maalesef. Yani sonuçta şeyleri es geçersek, şu anda şişirilen işte yok Çin büyüyecek, Hindistan bilmem ne olacak falan diye. Onların yaratacağı talebin Türkiye'yi sürdürebilmesi Amerika ve Avrupa'nın büyümesine oranla çok daha düşük ve bir şey olursa kaç yıl sonra olur. Oysa Amerika'nın duraklaması Avrupa'yı çok olumsuz etkiliyor. Ve o etki halen devam ediyor. Halen Amerika dünya ekonomisini en fazla etkileyen ülke konumunda. Onun arkasından Çin geliyor. Eskiden öyle değildi. Ama halen öyle. İleride deniyor ki işte bu böyle giderse Çin'in etkisi daha fazla olacak. Onu öyledir herhalde, bilmiyorum. Ama şu anda Amerika çok etkili bir ülke. Dolayısıyla Amerika'nın toparlanmaması halinde Çin dahil dünyanın kalanının toparlanmasında sorunlar olacak. Evet, bu da öyle olacakmış gibi görünüyor herkesin yazdıklarından. Yani Obama kucağına bırakılan bütün pek çok şey gibi bu saatli bombayı da kurtulamadı ondan da, yani Bush döneminden kalma şeylerle. Ve yani bunun sonucu yalnız Amerika ve dünya için ekonomik olarak değil, tabii hep geçim derdine düşen orta sınıf kitlelerin, işsiz kitlelerin bütün tarihte örnekleri görüldüğü gibi gittikçe şiddet dolu çözümlere ve düpedüz işte nazizm, faşizm gibi eğilimlere, çok daha yabancı düşmanlığına, günah keçisi arama gibi korkunç şeylere büsbütün eğilim göstermesiyle sonuçlanabilir diye yazıyor pek çok yazar, ki buna katılıyorum ben de. Yani bu sabah ağzından bal damlıyor. Ama gerçek değil mi böyle? Öyle maalesef. Peki, çok teşekkürler Hasan. Görüşmek üzere. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Teasing me. Boy, I want you to tell me what's the reason you keep on teasing me. Well, I can't understand you, baby. I just can't hide and see. Let your hair down, woman. Let's be having that your ball. Boy, I want your hair down, woman. such a ball. You know if we don't get together, mama, we can't have no fun at all. Junior Wells ve Buddy Guy birlikte My Baby She Left Me, bir ayrılık terk edilme şarkısını dile getirdiler. Junior Wells'ın doğum günü münasebetiyle çaldığımız ikinci parçada bu oldu, blues parçası. Buddy Guy'la birlikte Junior Wells'ın söylediği şarkı My Baby She Left Me'ydi ve Junior Wells 1934'te bugün doğmuştu, 1998'de de ölmüştü. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete devam ediyor. Saat 9.30, 7 dakika geçerken tekrar birlikteyiz. Ve bir şey konusunu da hemen ekleme olarak söyleyelim. Protestolar Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda, Cancun'da, Meksika'da gittikçe büyümekte. Hem Ümit Şahin, dostumuz, programcımız Ümit Şahin de oradan yazdığına göre Cancun'da bir kere Dünya Bankası'na öfke büyüyor başlıklı bir yazı kaleme aldı. Uzun vadeli finansman konusundaki görüşmeler devam ederken zengin ülkelerin, endüstrileşmiş ülkelerin oluşturulacak iklim fonunun kontrolünü Dünya Bankası'na bırakmak için yaptıkları baskı hem gelişme yolundaki yoksul ülke hem de aktivistler arasında büyük tepki bıraktı ve bu tepki büyüyor diyor. Geçen hafta sonu finansman konusunda bir yeni metin gündeme gelmiş ama Birleşmiş Milletler zemini dışında Avrupa Birliği ve Amerika'nın yönlendirilmesiyle hazırlanan metinde adaptasyon için çalışma, yani gelişmekte olan ülkelerin küresel ısınmaya karşı adaptasyon çalışmaları için kullanacakları paranın toplanacağı fon Dünya Bankası tarafından yönetilecek deniyordu. Özellikle İngiltere baskı yapıyormuş, Britanya. Hiçbir şekilde güvenmiyorlar. Oysa neden acaba diye şaşırıyoruz, değil mi? Dünya Bankası'na güvenmiyorlarmış gelişme yolundaki ülkeler. Halbuki o kadar da yardımcı oldu onlara. Evet ya, yani nankörlüğünde bu kadarı tatsız değil mi? Yani insan artık bayağı üzülüyor yani. Sadece ve sadece hatta onlara yardım etmek için kurulmuş bir kuruluştan bahsediyoruz. Evet, Birleşmiş Milletler İklim Fonu istiyorlarmış. Özel olarak konuşulsun, bizim de kurulsun, oluşturulsun ve bizim de söz hakkımız eşit olarak orada bulunsun diyorlarmış. Halbuki Dünya Bankası'nda tamamen zengin ülkelerin, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolü altında olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir zamanlar Wolfe onun başındaydı. Irak Savaşı'nın mimarı Wolfowitz. Sonra orada metresine para fazla ikramiye verdi filan diye de bir yolsuzluk durumundan ayrılmak zorunda kaldı Wolfe oradan. Hatırlıyor musun? Hı hı. Arap gökenli bir sevgilisi vardı, çalışıyordu orada. İşte bu Dünya Bankası özellikle fosil yakıt yatırımlarına geniş kaynak ayırıyor çünkü. Kömürü müthiş destekliyor dünyanın her bir tarafında, derhal yok edilmesi gereken ve şeffaf bir yönetimi de pek yok. Evet, geçen evvelki gün iklim finansmanı nasıl yönetilir diye 200'ü aşkın sivil toplum örgütü de bugün yeni bir kampanya başlatmış. Yani dün gelişmiş ülkelerin Dünya Bankası dayatmasına karşı direnme kararı almış. Jubilee Debt Campaign'in sözcüsü Nick Dearden de zengin ülkelerin baskısının bütün iklim müzakerelerini rayından çıkaracağını söylemiş. Örgütler de tepkilerini konferans merkezinde göstermelerine izin verilmeyince Birleşmiş Milletleri de protesto etmişler. Bunlar alışık olduğumuz şeyler, özellikle geçen seneki Kopenhag İklim Değişikliği konferansında hemen hemen son 3 güne kadar her gün gördüğüm manzaralardı, gördüğümüz. Hı hı. Sonunda da bir daha hiç öyle manzara olmadı. Çünkü 3. gün, 3 gün kala Obama'nın gelmesinden sonra zaten herkes kovuldu oradan. Şimdi de öyle oluyormuş. Bir başka protestoda Democracy Now!'dan bildiriyorlar. Sivil toplum grupları konuşmalardan çıkarılmış. Yani bu alışılagelmiş bir gelenek haline alıyor artık Birleşmiş Milletler. Böyle yerli ve gençlik gruplarını hem içinde hem de dışarıda konferans sonunda biz de görüşmelere dahil olalım, bizi de katmak zorundasınız demişlerse de pek sonuç o vermemiş ve Youth for Climate Justice diye bir grup var. Yani iklim adaleti için gençlik örgütü de iyice polis denetimindeki konferans salonlarının dışına çıkmışlar ve çıkartılmışlar. Özellikle RED diye 2D ile yazılan bir proje var ki, hı hı, riyakarlığın ve kepazeliğin üst noktalarından birini oluşturuyor. Yani Reduced Emissions from Deforestation and Degradation, bunun kısaltılması RED. Bunun adı şey demek, yani azalmış emisyonlar, salımlar hem ormansızlaştırmadan ve ormanların bozuk kaliteye ulaşmasından bunun önlenmesi diye aslında gene serbest piyasada ve büyük şirketlere büyük yardım sağlayan bir şey. Buna karşı çıkıyorlar fakat gençler çıkınca hemen Birleşmiş Milletler güvenliği onları sonunda atmışlar. Şeylerini de çıkartmışlar. Yakalarak konan rozetlerini de, temsilci rozetlerini, ve otobüse bindirilip gönderilmişler. Sen sağ, ben selamet. Çok ilginç aslında. Basın konferans odasının içinde başlamışlar ve sonunda şöyle bir konuşmayla bitiyor. Bu kayıtlı bir eylemimiz vardı diyor Sung Yung Yang diye birisi temsilcilerden. Bütün legal yolları denedik. Şimdi bizi sivil topluma atıyorsunuz buradan diyor. Birleşmiş Milletler temsilcisi de tamam hanımefendi, sağır değiliz diyor. İşitiyoruz, bağırmanıza gerek yok. Biliyorum sağır olmadığınızı. Sizinle konuşmuyorum zaten diyor gençlik temsilcisi. Tamam diyor öteki ve şimdi sizi otobüsünüze bindireceğiz ve gideceksiniz, anladınız mı diyorlar ve gönderiyorlar otobüslerle. Hoş bir manzara olmuş. Pişman mıyız orada açık radyo olarak bulunmamaktan? Belki itiş kakışta bulunabilirdik ama böyle durum böyle. Peki bunu bıraktık. Donanma meselesine geçelim mi? İhbar üzerine ilginç bir şey olmuş orada. Ergenekon savcılarının Fikret Seçen ve Ali Haydar'a izinsiz bir şey isimsiz bir subay tarafından gönderilen bir mesaj olmuş. E-mail. Acele etmezseniz belgeler imha edilecek diye. Onun üzerine Gölcük'teki donanma komutanlığı dün basılmış. Aramada 3 albay hazır bulunmuş. Büyük bir olay. Ve pek inanılmayacak şeyler de var. Gördün mü o detayları? İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli bir binbaşının odasının altında bir başka oda daha varmış. Evet, tabanı yükseltilerek oluşturulmuş. Ben tavan yüksekliğini merak ettim aslında okuduğumda bunu. Yani iki ayrı oda bir tavandan çıkarılabiliyor mu? Yüksek bir bina herhalde. 10 çuval dolusu gizli belge ile geçildi. Bazı gazetelere göre 9. Hmm. Sadece söyleyeyim. Evet, tamam. Benim elimde. Nereden okuyorum? Gizli bölmede çuval dolusu belge bulundu. Donanmaya kozmik baskın diyen taraftan okuyorum ben. Özellikle de Erkaya dönemine ait olduğu belirtilen belgelere parmak izi incelemesi yapılıp el konmuş. Bu bir WikiLeaks marifetiyle mi? Herhalde WikiLeaks marifetiyle. Yani başka türlü olabilme ihtimali yok. Belki Wiki belgeleri burada tutuluyordur zaten. Şimdi burada bir şey yok değil mi? Şöyle bir şey diyebilmek mümkün değil. Efendim adam zaten istihbaratçıymış. Tabii ki istihbarat bilgilerini saklayacak falan gibi bir şey diyemeyiz. Diyebilir miyiz? Yani belgeler için başka türlü prosedürler var oda altı dışında bildiğim kadarıyla. Yani bu kozmik ama kozmik altı gibi bir şey olmuş değil mi? Hı hı. Subkozmik ya da. Vallahi terimi bilemiyorum ama makam odasının ya sabaha kadar süren arama yapılıyor. Savcı Fikret Seçen'e bir deniz subayından gelmiş ihbar e-maili. Kimliği gizli tutuluyor. Ya 10 çuval belge, doküman ve dijital materyal çıkmış. Bu tabii önemli bir şey yani. 10 çuval gizli belgenin, pardon belki 9, belgeleri polis koydu şeklinde bir iddia denmesin diye merkez komutanlığından gelen 3 deniz albayının nezaretinde bakılmış işe. Ve bunların bu çuvallar İstanbul Emniyeti Organize Suçlar Şubesi'nde. Bir de böyle bir ihtimalden de bahsediliyor olması da tuhaf değil mi sence? Belgeleri polis koymuş olmasın diye. Yok olamaz. Hayır onu önlemek için 3 albay nezaretinde yapılmış tam işte. Ama bu akla gelebiliyor yani polisle asker arasında böyle bir şey mi böyle var? Böyle bir gerginlik olduğunu biliyoruz hani zaten. Bu gerginliğin üzerinden de herhalde bir güven ilişkisi çıkmasını beklemek çok mantıklı olmaz. Ya önemli olan zaten bence işin eğer bir güven sorunu varsa bu şekilde yürütülmesini daha doğru buldum ben kendi adıma. Çünkü ondan sonra öyle miydi böyle miydi diye evet, tartışmak evet. Yerine temiz yok, çıkmak yok. Daha iyi tabii işte. Canım. Ama yani bizatihi olayın içinde bu olayın ortasında bulunulan absürdite de ayrı bir şey yani tuhaf yani. Yani böylece inceleme ekipleri ve albaylar o 3 albay da birlikte açarak inceleme yapmışlar. Ayrıca da incelemeler bir de daha da pekiştirilmek için kamerayla da film altına alınmış. Kameralar bazen çalışmıyor biliyorsun. Burada çalışmış. Ele geçirilen belgelerin son 20 yılı kapsıyormuş. Allah çok hareketli olabilir. 20 yıl o zaman şey öncesini de kapsıyor. Deprem öncesini de. Hmm. 20 yıl deprem öncesi sonrası her şey içinde. Özellikle Güven Erkaya'nın Deniz Kuvvetleri Komutanı olduğu 96-98 yıllarına ait önemli bilgilere ulaşıldığı belirtiliyor diyor Bahar. Ben anlayamadım dedi. Yani belgeleri normal dosyalara koymak yerine Zula'ya mı koyuyormuş? Evet. Peki belgelerin orijinallerinin en nihayetinde dosyada bulunması gerekir. Eğer bunlar birer belge ise, resmi belge ise. Yok. O... Fotokopileri falan gibi bir şey mi acaba? Hayır, orijinalleri ama yok edilecekmiş işte. Vakti geçtiği için yok etmek yerine onları saklamış. Evet, özel taban yaptırılmış. Taban mı tavan mı artık? Artık neyse, ya tavan arası ya taban arası. Evet, ayakkabı tabanı gibi bir şey değil. Yok, yalnız. Sığmaz 10 çuval oraya. 9. Ya da. Ya da. 9 ya da 10. Evet. Gayet ilginç bir haber aslında. Ama hani herhalde içerikten ne çıkacağını ve bunun ne manaya geldiğini anlayabilmek için biraz daha beklemek gerekecek. Yani şimdilik bir şey söylemek için erken mi yoksa zamanı mıdır? Ben başka bir soru soracağım. Niçin şimdi abi? İşte mail gelmiş, ona açıklama var haberin içinde. Bir adet ihbar mailı gelmiş, belgeyi yok etmek üzereler diye. Bunun üzerine de işte savcılık baskın falan filan böyle devam eden bir hikaye. Çok heyecanlı. Medyada yeterince yer bulmadığını düşünüyorum. Halbuki magazin medyasının özellikle istediği bütün unsurlar var. Seks hariç. O da donanma, zaten seksle bağıntılı bir sürü haberin konusu son iki senedir sürekli olarak yapılıyor ya da oluyor. Evet, gizli bir şey olabilirdi. Yani bunu ağız tadıyla okuyabileceğimiz hangi gazeteler var? Yani mesela Milliyet'te sürmanşet, donanmaya polis baskını, orada işte 9 çuval belge diyor. İsimsiz ihbar e-mailinde sayın savcım, donanma komutanlığının istihbarat şube müdürlüğünde bazı belge, bilgi ve dijital bilgiler yok edilmek isteniyor. Her an yok edilebilir diye bir mail gelmiş. Bunun üzerine de savcı Fikret Seçen organize suçlar şube müdürlüğünde arama talimatı vermiş. Merkez komutanlığı ve askeri savcılığında desteğiyle istihbarat şube müdürüyle bir binbaşının odasında arama yapılmış. Odanın tabanındaki işte bölmede çuval dolusu gizli doküman, 9 çuval dolusu özel yazışmalar, belgeler ve dijital veriler incelenmek üzere de İstanbul Emniyeti'ne götürülmüş. Yani aslında haber aynı, sadece 9 ya da 10 kısmında bir farklılık evet. Var görebildiğim kadarıyla. Bakalım ne çıkacak. Herhalde öyle bir durum bu. Evet ama heyecanlı yani. Tabii kesinlikle. Yani son 20 yılın çok önemli ve kritik olaylarına ışık tutacağı belirtilen belgeler ve dijital veriler savcılık, merkez komutanlığı ve polis yetkililerince şu anda inceleniyormuş ve tutanak altına alınmaktaymış. Okunması 20 yıldan daha kısa sürer tabii. Yani evet. Umarız en azından. Yani ummak lazım. Evet, bir de şeyle ilgili hoş bir haber vardı. Özür dileme hikayesi vardı ya İsrail'de. Ya o iş aslında çok garip gelişti ama evet. Biz ondan çok bahsedemedik. Evet, biraz onun da üzerinde durmalıyız. Yani. Bu Hayfa'da çıkan orman yangının ardından sağ olsun sevgili başbakanımızın kendi uçaklarını göndermesi üzerine hepimiz ve İsrail halkı müteşekkir kalmıştık Sayın Erdoğan'a. Onlar başbakanına tahsis edilmiş özel uçak mıydı? Herhalde öyle, ben yolladım, ben gönderdim falan dediğine göre evet. Kendi bahçesinden kalktığını düşündüm ben uçakların. Ardından da işte bir sıcaklıklar rüzgarı, bir tatlılıklar, en azından medyada çıkan şey böyleydi. İşte İsrail'le aramız düzeliyor falan filan. Düzelmeli mi? Li de vardı, düzeliyor da vardı ama bir düzelme üzerine kurgulu hikaye var idi ortada. Erdoğan bunun üzerine işte tabii özür falan filan böyle bir şeyler dedi. Ardından Haaretz'de işte ya özür dilemek, tazminat vermek lazım gibi haberler çıktı. Ardından hükümetin özür dilemeye hazırlandığı haberi çıktı. Benim için ikinci gariplik uçak vakasından sonra orada başladı Erdoğan'ın ağzından çıkan. Ölenlerin ailelerinden mi özür dilenecek, devletten mi özür dilenecek diye bir tartışma üretti Erdoğan ve devletten özür dilemesi, Türkiye Cumhuriyeti'nden özür dileyecekler. Allah Allah, nedenmiş o? Sivil bir eylem tamamen. İşte o da babasının bahçesinden kalkan eylem herhalde. Uçaklar onun bahçesinden, eylemciler de babasının bahçesinden kalktı. Bahçenin tavanı biraz yükseltilmiş mi? Ona bakmadım, bir şey gidip bakmak lazım, karton piyer bir parça falan var mı diye. Ama yani bunun hakikaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile herhangi bir alakası birincisi yok. İkincisi, eylemin başlangıcından beri hükümetin bu garip tavrı yüzünden sivil bir alan ve sivil toplum devletin malıymış gibi ve devletin eylemiymiş gibi algılanıyor ki bu. Eylemciler de dünya çapında bir iş yaptılar. Evet. Şimdi... Sadece Türkiye vatandaşları değiller, daha da garip. Evet. Yani hani nasıl alıp da bunu Türkiye'nin eylemi falan haline getirmeye çalışıyorsun diye bir soru var. Üstüne üstlük getiriyor olmak iyi bir şey mi? Ama zaten bütün WikiLeaks meselesi zaten Türkiye ile ilgili yapılmış bir komplonun parçası değil mi? Yani hadi bunda komplo teorisi üretiyorsun ve diyorsun ki ya bu galiba Türkiye'ye karşı yapılmış bir oyun. Burada çok net olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu eylemle hiçbir alakası yok. Alakası olmaması zaten iyi tarafı, eylemin selahiyeti açısından vesaire diye devam etmek de mümkün. Üstüne üstlük sivil toplumun nerede görülmüş devlet tarafından himaye edildiği zaten adı üzerinde yani İngilizcesinde en azından adı üzerinde hükümet dışı örgütlenmeler. Hükümetin çıkıp orada ölen insanların ailelerinden değil Türkiye Cumhuriyeti'nden özür dileyeceksiniz yoksa kabul etmeyiz diye inatlaşması. Evet, tavanı yükseltilmiş bir sivil toplum, bir toplumdan bahsediyor evet. Olabiliriz ki olmaz yani. İşte olursa bu kadar oluyor olur. Tabii ardından bu arada biz bunları konuşana kadar neyse ki İsrail'in harika Dışişleri Bakanlığı ve mükemmel Lieberman'ın yardımcısı zaten konuyu limonladı ve halletti, sorun yok. Asıl Türkiye özür dilesin dedi. Güzelmiş evet. Ama hakkı mı? Hakkı. Çünkü iş eğer devletler arası bir hikaye ise o ona desin, bu buna desin. Bunların zaten takılma şekli bu. Şimdi artık daha da iyi bildiğimiz üzere. WikiLeaks'ten beri çok daha iyi öğrendiğimiz gibi ne düşündüklerini değil, tamamen şeyi söylüyorlar zaten. Ne işe yararsa onu söylüyorlar. Yani halkla filan en ufak kimsenin ilgisi yok. Evet, Silvan Shalom da Mavi Marmara baskını için İsrail'in Türkiye'den özür dilemesinin düşünülemez olduğunu söylemiş ve demiş ki Shalom, bir özür gerekiyorsa bunun Ankara'dan gelmesi gerekir demiş. Bu da bence hoş bir durum. Yani bence Shalom açısından, Silvan Shalom açısından gayet normal bir tavır. Zaten Dışişleri Bakanlığı İsrail'in, onların da bambaşka çok özgün bir politik yapıları var. Özellikle son hükümet döneminde gerçekten özgünler. Ama şimdi buradan ne çıkacak ben onu anlayabilmiş değilim. Yani ölen birileri var. Birlikte örgütledikleri sivil bir eylem var. Bu sivil eylemde öldürülen birileri var daha doğrusu. Bu öldürülen insanların vurula sıkıla yakın mesafeden atıldı. Yani korkunç cinayetler işlendi orada. Böylesi bir insani durumla ilgili devletlerin ve devletler arası özürlerin vesairelerin bahsedilmesi hiç devletle ilişkisi yokken sanki öldürülenler diplomat. Yani devletle ne işi var ki bunun diye bakmamak zaten işi daha da çetrefilli ve vicdandan uzak bir yere doğru getiriyor. İşin berbat tarafı da o. Mesela yangın konusunda da Türk medyasının da sağ olsun Mümtaz Türk medyasının da katkısıyla yangın diplomasisi dediler. Ya 42 insan öldü. İsrail'in en zengin bölgesinin yani bitki doğa olarak en harika yerinden milyonlarca ağaç yandı. Ve herkes buradan bir diplomasi çıkar mı diye medyada yangın diplomasisi lafı kullandı ya. 42 kişi öldü burada yanarak öldü. Hem de üstelik yardıma gitmeye çalışırken. Ya yangınla muhtemelen ilgili haberlerin son satırı hatırlıyorsan burada da paylaşmıştık. Sürekli olarak şeydi işte uluslararası yardımlarla gelen, Türkiye'den gelen falan uçak. Ya mevzu sanki uçak gelmesi haberi. Evet. Ve ama bu arada da birileri öldü, bir yangınlar oldu falan filan, evler boşaltıldı gibi bir hikaye. Yani merkeze neyi koyduğumuzla ilgili herhalde zaten. Yani merkeze kendini ve kendini ve yine kendini koymaya devam ettiğin sürece zaten hani merkez... Her şeyin başı insan abi. Öyle ama şimdi bunun pek insani olmadığını da söylemek lazım herhalde bu şekliyle. Önce eğitim diyelim o zaman. Veyahut yani Habertürk'ün sür manşeti gerçekten merkeze kendini koyma halinin iyi örneklerinden biri. Şu an gözüme çarptı, en üstteydi. Yunanlı politikacıdan tarihi söz. Bir Türk'ü bakan yaparım. Ya bu niye sür manşet belli değil. Nedir olay? Şu. Yunanistan eski Dışişleri Bakanı ve Demokratik İttifak Hareketi Genel Başkanı Dora Bakoyanis partisine kayıtlı bir Batı Trakyalı ile katıldığı İstanbul'daki bir toplantıda başbakan olursa bir Türk'ü bakan yapabileceğini söylemiş. Sadece bir Türk'ü mü? Bence burada bir evet pazarlık payı var o zaman. Niye iki değil diye. İki, ya da niye bir Laz bir de Kürt yok mesela. Benim tam da takıldığım şu, bakanlıkları etnisite üzerinden dağıtıyorsa Bakoyanlis bence bir daha bir düşünmesinde fayda var. Çünkü beklenilen şeyin bu olduğunu zannetmiyorum. Veya istenilecek şeyin de bu olduğunu zannetmiyorum. Türk ile Yunanlı arasında eğer ikisi de vatandaşsa etnisitesi üzerinden bakanlık muhabbeti yapıyor olmak zaten ayrımcı ve ırkçı bir tavır. Ama Habertürk'ün gördüğü bak bir Türk'ün bakan olma ihtimali var Yunanistan'da gibi bir de hayali bir durum. Çünkü kadın eski dışişleri bakanı sadece. Hani bakan hükümet hiçbir alakası yok mevzuyla. Türk konusuna gelmişken maalesef elimin altında yok o haber ama. Biz de açıklama yapsak mı? Twitter meselesi, Wikileaks meselesi çözülmüş. Ne açıdan? Yani sorundu ya. Dünya için, hepimiz evet. için sorun değil mi bu Wikileaks? Bir miktar öyle evet. tabii. Çözülmüş ama. Bir Türk çözmüş. Olsa olsa zaten böyle evet. olacak. Ve aynen böyle bir haber var. Bir bundan sonra sızma olmayacakmış. Yeni bir program geliştirmiş Türk şeyler, yazılımcılar. Bunu beğendiğini tahmin ediyordum ama yeterince etkilenmedi. Gördüm o haberi. Yalnız iki şey kafama takıldı. Birincisi devletin gizli belgelerinin korunmasıyla ilgili hepimiz niye şıkıdım şıkıdım oynuyoruz. Bu bizim çıkarımıza değil. Çünkü şeyi gördüm bir haberde. Oley tamam bu sorunlar çözüldü hissi tam dediğim başta gibi. Başta Wikileaks sorunu bir sorunmuş gibi. Halbuki şimdi öğreniyoruz. İkincisi ortakmışız gibi herkes ellerini ovuşturdu. Bir Türk mühendisler, Türk bilmem neler grubu olduğuna göre herhalde hep birlikte parayı toplayacağız gibi bir his var. Çünkü bu dünyada bir ilk ve şimdi bütün devletler sıradalar falan diye bir şeyler yazıyor. Peki Dora Bakoyannis de o türkü işte. Ha, o türkü bakan mü alacak? Yapsın. Hayır, benim önerim bu. Ha, olabilir aslında. Peki makul o zaman değil mi bu önemli? Ya nasıl olsa Bakoyannis'in hükümetle bir ilişkisi yok. Evet. Sadece vaat ediyor. O zaman mesela biz de yarına belki Yunanistan'da bir gazete sürmanşet oluruz ümidiyle. Eğer başbakan olursam 3 Yunanlıyı bakan yapacağım diye açıklayayım mı? Soydaşlardan da bir tane attıralım. Attıralım olur tamam. Şöyle yapalım hatta her etnisiteye bir bakanlık vereceğim. Daha iyi olur. Tamam. Yani artık ümitle bekliyorum haberlerin çıkmasını. En azından Habertürk'te çıkar belki böyle diyor diye. Vallahi gayet eğlenceli bir dünyada yaşıyoruz. Cumhuriyet mesela şeye bozulmuş manşetten. Cemaate göz kırptı. Öcalan. Kim? Abdullah Öcalan açıklamalar yaptı. Ateşkes Mart'tan Haziran'a uzadı diye bir takım haberler var. O kısmı önemli gelmemiş Cumhuriyet'e mesela. Şey dedi çünkü Öcalan. İşte ateşkesi uzatmaktan bahsetti. Orhan Miroğlu üzerinden bu tip işte tehditler vesaire bunların hiçbirisi olamaz, yapılamaz vesaire gibi şeyler söyledi. Ve Fethullah Gülen cemaatiyle ilgili de dedi ki büyük bir cemaatler hatta ben cemaat değil daha çok bir sivil toplum mu desem siyasi partim desem öyle bir şey olarak artık görüyorum. Onları ciddi güçleri var hem Türkiye üzerinde hem Orta Doğu üzerinde. Bunu doğru şekilde kullanırlarsa iyi kullanırlarsa faydalı olur vesaire gibi bir şeyler söyledi. Cumhuriyet için önemli kısmı anladığım bu kısmı olmuş. Terör örgütü PKK çoktandır görmüyorduk bu lafı. Lideri Öcalan avukatı aracılığıyla Gülen cemaatine işbirliği teklif etti diyor. Cemaate göz kırptı manşet. Cemaat değil siyasi parti gibi falan. Demin anlattıklarım var aşağıda. Öcalan'ın avukatları evet pazar günü Yalova'da hem devlet yetkilileriyle hem de Gülen cemaatinin önde gelen isimlerinden Hüseyin Gülerce ile görüştü diye de bir haber var. Bundan bu sonuçlar çıkarılmış. Eğlence hafta sonu yarından itibaren 10 ila 14 derece azalacağını da belirtelim. Geçen hafta da belirttiydik ama. Ya ama azaldı. Azaldı mı? Biraz azaldı. Bana hala tam olmamış hissi veriyor. Bakalım. 10-14 derece azalırsa o zaman eksilere düşecek demektir. Olabilir. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Peki ben bırakalım diyorum artık. Gidelim. Ve koridorda şey çalışmalarını sen fark etmedin. Koridorun tabanının neden yükseltildiğini hiç sormadın. Koridor kardeş. Söyle bana neden yükseldi tavanın dedim. Ses çıkarmadı. Louis Armstrong'la bitirelim. Rockin' Chair adlı şarkıyı. Hem seslendirecek ve bu Preservation adlı albüme bir kez daha dönüyoruz. Dün John Lennon münasebetiyle, onun 30. ölüm yıl dönümü münasebetiyle andığımız için John Lennon'a ara vermiştik ama elimizdeki bu albümü parça parça size iletmeye de devam edeceğiz. Hoş bir albüm. Şimdi Louis Armstrong ve Rockin' Chair. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Got your father and your cane by your side. But I ain't got no gin, father. Yes, look like you're gonna take my heart. Now you can't get from this cabin. No, father, you ain't going nowhere. Yes. You sit here grabbing at the flies round your rocking chair. Yes, I remember old Aunt Harriet. Oh, she been up there by the end. Yes, fetch you a chariot, a chariot. Why didn't you go to do that? Açık Gazete.